NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 19 maart. Slachtoffers van de toeslagenaffaire zouden hulp moeten krijgen van hun gemeente, maar dat gebeurt niet overal. En er moet een tussenstap worden gemaakt bij het halen van de klimaatdoelen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wagmoed. Om de klimaatdoelen van 2050 te halen moet er een tussentijdsdoel voor 2040 komen, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het uiteindelijke doel is in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn en de opwarming van de aarde dan te beperken tot 1,5 graad. Onderzoekers keken daarom naar de wereldwijde hoeveelheid CO2 die nog uitgestoten mag worden. Hoeveel dat per land wordt, moet nog worden onderzocht. Maar voor Nederland zou 90% minder CO2 in 2040 technisch haalbaar zijn. De Europese Unie wil dat gemiddeld ook. In Jemen heeft het Amerikaanse leger wapens van de Houthi-rebellen vernietigd. De 7 raketten en 3 drones stonden klaar om te worden afgevuurd op schepen van de VS. In de Rode Zee bestoken Houthis al maanden schepen van landen die banden hebben met Israël. Het Israëlische leger heeft doelen beschoten rond de Syrische hoofdstad Damascus. Er zou alleen materiële schade zijn, zegt het ministerie van Defensie van Syrië. Of er slachtoffers zijn is onbekend. Ook is niet duidelijk wat het doel was van de aanvallen. Bij eerdere aanvallen werden Iraanse militairen in Syrië onder vuur genomen door Israël. Kamerleden die lid waren van parlementaire onderzoekscommissies hebben de indruk dat ministeries proberen de enquêtes te beïnvloeden. Ze zouden in de besloten fase van onderzoeken hebben geprobeerd mee te kijken. In zeker één geval voelde een gehoorde zich daardoor onder druk gezet. De parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid, die het toeslagenschandaal onderzocht, ziet een patroon. Het gebeurde bij eerdere parlementaire enquêtes ook, hoorde de commissie. Die raadt daarom nog eens aan naar de wet te kijken die dit regelt. Het Utrecht Studentenkoor houdt de sociëteit de rest van de maand dicht, meldt de studentenvereniging op de website. Aanleiding is dat er vorige week een lijst met namen en foto's van 30 vrouwelijke studenten uitlekte. Die werden beoordeeld op uiterlijk en bedprestaties. De vereniging zegt dat er duidelijk meer maatregelen nodig zijn om dit soort acties te voorkomen. Een onbekend aantal leden is geschorst en een aantal ouders zegt aangifte te doen. Er staat vandaag voor het eerst iemand terecht voor de reeks aanslagen tegen een loodgieter in Vlaardingen. De Rotterdammer van 26 zou in december een explosief hebben laten afgaan bij het huis van de loodgieter. In totaal waren er 11 ontploffingen en er zijn tot nu toe 6 verdachten opgepakt. Bij de explosies werden bedrijfsauto's van de loodgieter opgeblazen. Ook het bedrijf zelf en het huis van zijn moeder waren doelwit. Omwonenden in Vlaardingen voelen zich nog altijd niet veilig. De laatste aanslag was een maand geleden. Het blijft onduidelijk waarom de loodgieter doelwit is. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar wel droog. In de loop van de ochtend blijft het bewolkt. In het oosten kan nog wat regen vallen, maar vanaf de middag komt de zon vaker door. En het wordt dan 12 tot 17 graden. Is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. De dagelijkse files van de ochtendspits staan er nu nog niet, maar er is wel een ongeluk gebeurd op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum nu 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het werd afgesproken in de regeling brede ondersteuning. Gemeenten moeten slachtoffers van de toeslagenaffaire helpen om een nieuwe start te maken. Bijvoorbeeld met het op orde brengen van hun financiën of het zoeken van een huis. Terwijl ze in afwachting zijn van het compensatiebedrag van het Rijk. Maar niet in elke gemeente gaat dat goed. Blijkt uit onderzoek van het programma Pointer dat met tientallen gedupeerden sprak. Sergio Neto Solis van Pointer, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Kun je wat voorbeelden geven van wat er misgaat? Het belangrijkste bevinding van ons onderzoek dat ik samen met Leontien Arnouts heb gedaan, is dat sommige gemeenten bijstandsregels hanteren bij het bepalen of ze hulp gaan toekennen aan gedupeerden of niet. En dat is echt niet de bedoeling, want deze hulp moest juist ruimhartig zijn om zo het vertrouwen tussen de burger en de overheid weer te kunnen herstellen. En waarom doen gemeenten dat dan niet? Nou, wat je voornamelijk ziet in kleine gemeenten is dat de ambtenaar die eigenlijk verantwoordelijk is voor het toekennen van de bijstand, nu ook verantwoordelijk is voor de brede ondersteuning. En in de bijstand is het heel gebruikelijk om naar het werkende, het inkomen van iemand te vragen. Omdat het idee is dat je daar zo snel mogelijk weer uitgaat. Maar ja, dat is bij de brede ondersteuning natuurlijk niet de bedoeling. Maar er zijn geen landelijke kaders voor hoe je dat moet toepassen. Dus wat je dan ziet is dat zo'n ambtenaar die normaal gesproken de bijstand hanteert, dat nu ook gaat toepassen op de brede ondersteuning. Want dat zijn de regeltjes die ze kennen en daarom passen ze die op die manier toe. Ja, precies. Ja. Ja, omdat er geen kaders zijn waar ze zich aan vast kunnen houden, ja, doen ze wat ze eigenlijk gewend zijn. En dat is gewoon die bijstandsnormen hanteren. Jullie hebben de verschillende slachtoffers van die toeslagenaffaire hierover gesproken. Wat is een voorbeeld daarvan? Een mevrouw die wij hebben gesproken, die had hulp gevraagd bij de gemeente. En zij kreeg als antwoord, ja, we gaan je de hulp niet bieden omdat je niet fulltime werkt. Jij kiest ervoor om een lager inkomen te hebben. Nou, in dit geval kan mevrouw niet fulltime werken, want ze wil haar kinderen niet nogmaals naar de kinderopvang sturen. Wat natuurlijk heel goed te begrijpen is, want daardoor is ze diep in de schulden gekomen. Dus moet ze parttime werken om er ook voor haar kinderen te zijn als die thuis zijn. Maar ja, dat was uiteindelijk de reden dat zij geen hulp kreeg vanuit de brede ondersteuning. En daarnaast hebben ze haar ook nog naar het compensatiebedrag gevraagd, wat zij via de katshuisregeling alvast van het Rijk heeft gekregen. Maar ook dat is echt expliciet niet de bedoeling van de regeling. Het is echt de bedoeling dat je wordt geholpen, ongeacht je vermogen of je inkomen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat je direct die 30.000 euro die je krijgt kwijt bent aan achterstallig onderhoud van je huis, omdat je dat 10 jaar niet hebt kunnen doen. Dus nou, zo is dat bedacht. Ja, dat betekent dat ze opnieuw dus in de steek gelaten worden. Zo voelen ze dat misschien wel. Ja, zeker. Ja, het is echt ook goed om te zeggen dat het in sommige gemeenten ook wel goed gaat. We hebben ook echt hele mooie verhalen gehoord van mensen die hun leven echt weer op de rit hebben gekregen dankzij de gemeente. Maar in de slechte gevallen, ja, hebben mensen echt het gevoel zich weer opnieuw te moeten bewijzen, weer tegenover de overheid te staan. En in sommige gevallen herbeleven ze hun trauma zelfs. Want je moet je voorstellen dat het voor sommige gedupeerden echt al een enorme drempel is om diezelfde overheid die het leven zo zuur heeft gemaakt nu weer om hulp te vragen. Ja, ja, en als het dan weer heel lang duurt of je wordt niet goed geholpen, ja, dan draagt dat niet bij aan het terugwinnen van het vertrouwen. En als sommige gemeenten dan zoveel moeite hebben om die regels toe te passen, kunnen ze dan niet van elkaar leren van die gemeenten waar het wel goed gaat? Ja, daar zijn ze nu druk mee bezig. We hebben dit ook aan de staatssecretaris voorgelegd. Staatssecretaris Aukje de Vries van toeslagen. Zij heeft erkend dat het echt niet de bedoeling is dat mensen naar hun vermogen of inkomen worden gevraagd. Maar toch wil zij geen landelijke regels gaan instellen voor gemeenten om hen meer houvast te geven, omdat zij juist dat maatwerk zo belangrijk vindt. Ze heeft wel aangegeven dat ze samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, gaat kijken of ze iets van een handreiking kunnen gaan opstellen, zodat gemeenten daarvan kunnen leren en zo betere afwegingen kunnen maken. En er wordt ook wel echt gesproken tussen gemeenten over hoe het beter kan. Maar je blijft die hele grote verschillen tot op de dag van vandaag zien. Dankjewel, Sergio Nieto Solis van Pointer. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. In Nieuwsuur aandacht voor de manier waarop Israël honger als wapen gebruikt in de oorlog met Hamas. EU-buitenlandchef Borrell haalde gisteren hard uit naar Israël. Midden-Oosten-deskundige Erwin van Veen van Klingendaal snapt die uithaal wel, want voedsel staat eigenlijk heel dichtbij klaar. Er staan honderden trucks klaar de grens over te rijden. En tot slot valt Israël alles aan, hè, wat met humanitaire voorziening te maken heeft. UNRWA, dus een agentschap van de VN, heeft meer dan 140 doden te betreuren, allemaal humanitaire werkers. En het gaat zo maar door. Hè. Dus de vraag is eigenlijk wat Israël niet doet om te voorkomen dat er humanitaire hulp Gaza binnengaat. Volgens Van Veen zet Israël alles op alles om de Palestijnen uit de Gazastrook te drijven. Dat was eerst de tactiek van de verschroeide aarde, waardoor de Palestijnen van Noord naar Zuid-Gaza moesten vluchten. Nou, nu zitten ze allemaal in Rafah, tenminste voor een groot deel van die 2 miljoen mensen. En vervolgens wordt er zo weinig humanitaire hulp binnengelaten dat er hongersnood dreigt. Nou ja, wat ga je dan uiteindelijk doen? De mensen die dat kunnen, die vluchten natuurlijk. En die vluchten uit Gaza, omdat in Gaza vluchten veel te onveilig is. En dat past precies in de Israëlische agenda uiteindelijk. Ook in Humberto aandacht voor de humanitaire situatie in Gaza. War Child-directeur Ernst Suhr belt elke dag met collega's in Gaza. Maar hij durft niet meer te vragen hoe het daar gaat. We hebben het vaak over getallen. 2,3 miljoen mensen in Gaza. De helft zijn kinderen. Dat zijn allemaal kinderen. Met allemaal een verhaal. We blijven soms steken in de getallen. We kijken nu weer naar beelden. Het is zo groot. Maar mijn mensen zeggen dat zijn kinderen waar wij mee werken. Waar wij mee... Die wij willen helpen. We kunnen er niet bij. De kinderen die overlijden, die hebben we niet kunnen redden. Dus die vraag, hoe gaat het, die slaan we over. En we gaan naar, wat kunnen we doen? Waar haal je nog hoop uit? Wat kunnen we voor jou betekenen? Volgens Sabine de Jong van UNICEF is een van de weinige dingen die de kinderrechtenorganisaties nog kunnen doen aan de wereld laten zien wat de gevolgen zijn van de oorlog. En die gevolgen zijn er natuurlijk gewoon heel duidelijk. Je ziet al die beelden. Maar we hebben ook alle cijfers die het laten zien. Dus je probeert met feiten, maar ook met emotie door te laten zien. Dit gaat voor een heel groot deel om kinderen. Zonder resultaat. Tot nu toe is het inderdaad nog niet het resultaat wat we zouden willen. Het radioprogramma Vijf Dagen staat deze week stil bij de geluidsoverlast van Schiphol voor omwonenden. Morgen doet de rechtbank in Den Haag uitspraak over de vraag of de staat voldoende doet tegen de overlast. Sietske Bon van den Broek is bestuurslid van de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder. Zij hebben de zaak aangespannen. Ze zegt dat haar hele leven wordt bepaald door de vliegtuigen. Voor de nacht in ieder geval, want af en toe waren er ook vliegtuigen die 's nachts overvlogen. Terwijl dat eigenlijk bij deze baan waar wij nu zitten niet kan. Maar dat gebeurde natuurlijk absoluut wel. Ja, dan slikte ik oxycepan tegen mijn wil in. Maar dat deed ik wel. En ik ben niet de enige. Nee, dat hoor je bij meerdere? Nee, een vriendin van mij ook. Die heeft zelfs oordoppen op. Dus, of in, hè, de oordoppen in, ja. Ja, maar nou ja, oordop is dan nog tot daar aan toe. Maar medicatie? Ja, heb ik gedaan. Ja, want ik maakte me zo verschrikkelijk druk erom. Bij de uitspraak hoopt ze dat er eindelijk wordt geluisterd naar de omwonenden. Ik hoop dat de rechtspraak dusdanig is dat dat ook wordt gezien. En dat de wet, dat de overheid haar... Want dat is een zorgplicht die de overheid heeft. Dat de overheid die gaat nakomen. En, want dat is hetgene wat de overheid helemaal niet doet. De overheid spreekt ongeveer de mond van de luchtvaart. En het ligt in de handen van de overheid om daar paal en perk aan te stellen. Dus daarom richten wij ons ook tot de overheid. En dat was gisteravond op Radio en TV. Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, la, la, la. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. De trein rijdt naar het strand. En jij hebt hem net gemist. Je sleutels liggen nooit waar je verwacht. Als je eten wil gaan halen, gaan de winkels altijd dicht. Murphy heeft die wet voor jou bedacht. En je afspraak die niet kwam, viel samen met het grote feest. Dat je nu dus hebt gemist, is eigenlijk nooit anders geweest. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dat ik dan meeste baal. Maar morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, la, la, la. Ja, la, la. Ja, la, la, la, la. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Te praten en dan weet je wel hoe laat en waarom ze zich al dagen zo gedroeg. En dat het niet aan jou ligt, maar dat het zo niet langer gaat. En van soms is houden van niet meer genoeg. En net alsof het niet gebeurt, schijnt buiten vol de zon. Hoor je kinderstemmen zingen en klinkt uit de stad het carillon. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dat ik dan het meeste baal. Maar morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja. Ja, la, la, la, la. Uiteindelijk lag het toch al nooit aan mij. Morgen wordt fantastisch. Acta de Munnik. De berg niet geïnd statiegeld blijft toenemen, dat meldt het FD. Het FD geeft een inkijkje in de stichting achter het statiegeld. Dat is de stichting Verpakt, die na elk verkocht blikje en plastic flesje statiegeld krijgt. Dat geld zou weer aan consumenten moeten worden uitgekeerd. Maar mensen brengen die blikjes en flesjes lang niet altijd terug. Dat horen we al langer en het FD heeft nu weer nieuwe cijfers over wat er dan achterblijft aan statiegeld. Sinds 2022 zou er bij Verpakt 200 miljoen euro zijn binnengestroomd. En de verwachting is volgens het FD dat dit oploopt tot minstens 340 miljoen eind dit jaar. De stichting Verpakt zegt een deel ervan te willen investeren in een beter statiegeldsysteem. De portretten van tientallen bekende Nederlanders, Tweede Kamerleden, leden van het Koninklijk Huis, figureren in levensechte pornovideo's, blijkt uit onderzoek van het AD. Deepfake-video's waarbij iemands gezicht op een acteur of actrice wordt geplakt. En sommige van die video's zijn meer dan 100.000 keer bekeken. Onder andere burgemeester Dijksma van Utrecht, oud-politiewoordvoerder Eddie Lust en presentatoren en zangeressen stapten naar de rechter. Naar de politie. Zonder ingrijpen van de overheid komt iedereen aan de beurt, waarschuwen deskundigen van cyberdeskundigen in het AD. Slachtoffers zouden ook onvoldoende hulp krijgen, want passende wetgeving over deze pornovideo's ontbreekt. Rotterdam slaat massaal ammoniak op vanwege de energietransitie. Lang niet alle omwonenden zijn daar blij mee, schrijft de Volkskrant. De ammoniak tank van 30 meter hoog en 60 meter breed komt in de Europoort. Met wanden van dubbel staal en een betonnen omhulsel wordt het volgens de toezichthouder een van de veiligste opslagtanks ter wereld. Maar op een bewonersbijeenkomst zeggen inwoners van een nabijgelegen wijk, Rozenburg, dat ze vrezen voor een lek en een dodelijke gifwolk. Wat ook niet helpt is dat de beheerder van de tank net een boete heeft gekregen vanwege laks veiligheidsbeleid. En het gaat bij huizen tegenwoordig veel over het energielabel. Toch is dat voor de meeste kopers niet doorslaggevend, weet de Telegraaf. 65% van de huizenkopers neemt in de huidige krappe markt genoegen met een tochtig huis als dat moet. Het blijkt uit onderzoek van adviesketen De Hypotheker. Maar waarschuwt die adviesketen, uiteindelijk kan zo'n tochtig huis alsnog veel geld gaan kosten door hogere energielasten en de kosten voor het alsnog energiezuiniger maken van de woning. Alleen is dat wel een beetje een loze boodschap voor mensen die simpelweg niet genoeg kunnen lenen voor een goed geïsoleerd huis. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de ochtendspits staat op het punt van beginnen. Op de A15 is daarbij een ongeluk gebeurd van Rotterdam naar Gorkum met een bestelbus en een vrachtwagen. Tussen Sliedrecht en Gorkum staat nu 5 kilometer file met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Rotterdam kan het beste omrijden via Dordrecht over de A16 en de A59. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Over 2 weken, op 1 april, gaat de dienstplicht in Myanmar van start. Het leger heeft het moeilijker dan ooit in de gevechten tegen de oppositiegroepen. Het verliest terrein en heeft nieuwe mensen nodig om de gedemoraliseerde troepen te vervangen. Maar veel jonge Myanmarezen hebben geen zin om te vechten, al helemaal niet voor het regeringsleger. En daarom vluchten ze. In Thailand zijn ze veilig, maar ze missen de tradities van thuis, merkte correspondent Mustafa Maghadi in het Thaise Chiang Mai. Als je aan vluchtelingen uit Myanmar denkt, dan denk je niet 1, 2, 3 aan een Burmeese theeshop. Maar hier in Chiang Mai, in het noorden van Thailand, zijn dat soort theewinkeltjes als paddenstoelen uit de grond geschoten. We ordering milk tea, normal. We gaan melkthee bestellen hier, volgens Thierry. Die is zelf gevlucht uit Myanmar en ja, komt hier graag iets drinken wat ze in Myanmar heel vaak dronk. It's a little bit of home. You know, tea shops are very important part of Myanmar society. Thank you. I left the country exactly 1 year after the military coup in Myanmar. Een jaar geleden is ze uit Yangon gevlucht, de grootste stad van Myanmar. Ze had het gevoel dat ze na de coup niet meer kon blijven. Whether you involve in politics or not, just because you are a young person is a threat to the state. Als je jong bent, dan ben je eigenlijk meteen al een soort gevaar voor het regime. Omdat een groot deel van de jongeren natuurlijk degene waren die demonstreerden. In the eyes of the military, you can be the enemy. So being young in Myanmar is not safe. Dan is het echt slimmer om gewoon je spullen te pakken en te gaan, omdat je niet weet wanneer het gevaar nou kan komen. Maar ja, zij komt wel uit een rijke familie. En had dus wel het gemak dat ze kon gaan, een vliegtuig kon pakken, een visum kon regelen. Dat is bij veel mensen niet het geval. Because I even got to make a passport. Because around the time when I left the country, a lot of people couldn't renew their passport because the passport office was closed and it was very packed. So yes, it is a privilege. Ja, daar is ze het mee eens. Want bijna 2 miljoen mensen die zijn verjaagd uit hun huis, maar slechts 100 tot 150.000 hebben het tot Thailand gehaald. Okay. Natuurlijk wil Thierry net als alle andere vluchtelingen zo snel mogelijk terug, maar het is moeilijk inschatten wanneer dat kan. Het is lastig om betrouwbaar nieuws te vinden uit Myanmar, maar bij het mediabedrijf Democratic Voice of Burma proberen ze het. Adam Bemma. I'm the English managing editor at Democratic Voice of Burma. Vanuit hun redactie in Chiang Mai houden ze contact met burgerjournalisten. The largest network of underground journalists. We call them CJs, citizen journalists now. Vooral jongeren die met gevaar voor hun eigen leven informatie delen over de gang van zaken in Myanmar. They can't share that information on social media without fear of getting arrested. But again, these are just students and activists. En op het oog gaat het goed met de oppositiegroepen. Yeah, of course fighting is happening in Chin State, in Kachin. Het leger wordt echt van alle kanten aangevallen. Along the Thai border. So I mean, fighting is going on nationwide. Maar die oppositiegroepen hebben allemaal verschillende doelen. De ene groep wil het militaire regime omverwerpen, de andere wil zich afscheiden van Myanmar, de andere wil alleen maar meer autonomie voor zijn eigen volk. Certain ethnic armed groups really are just looking out for their own communities and they just want to have a autonomous area for them. Dus Andy denkt niet dat het leger snel op de knieën zal gaan. I don't see them continuing the fight to take down the military. Vanaf april geldt er een dienstplicht voor het leger. 5000 jongeren per maand worden opgeroepen en het zijn vooral de armere jongeren die niet weg kunnen komen. Tough life if you don't come from a wealthy family. And the majority of Myanmar people don't come from wealthy families. De rijke Myanmarese die wel in Thailand zijn gekomen, moeten er dan ook maar vooral blijven. I think if anyone who's been able to leave the country should definitely not think about returning anytime soon, because you don't know what to expect. Voor haar eigen veiligheid zal Thierry dus gewoon in Thailand blijven. For our own sake, for our mental well-being. Ja, ze komt dus hier naartoe voor wat goede ouderwetse Myanmarese melkthee. Een reportage van Mustafa Margadi vanuit Thailand. 75 basisscholen in Oost-Gelderland houden vandaag een open dag. Niet om nieuwe leerlingen aan te trekken, maar juist nieuwe leraren. Karen Beumers, directeur van basisschool De Bontebrug in Silvolde, is een van de scholen die meedoet. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat moet ik me voorstellen bij zo'n open dag? Hoe gaat u mensen enthousiast maken? Nou, we zijn een paar weken geleden al begonnen met het opnemen van een filmpje. Dat hebben twee kinderen bij ons op school gedaan. Om te laten zien wat gebeurt er nou eigenlijk nog op een basisschool en hoe ziet zo'n dag eruit. En vandaag zullen bij ons op school ook kinderen de mensen gaan rondleiden om te laten zien wat er eigenlijk achter de deuren gebeurt. En waarom doet u mee hieraan? Nou, omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen die interesse hebben in het onderwijs en mogelijk willen werken, echt kunnen zien wat de praktijk inhoudt. Als je een pabo binnenloopt, zie je toch iets anders dan als je een basisschool binnenloopt. En er zijn gewoon leraren nodig en daarom is het belangrijk. Er zijn zeker leraren nodig. Ja, het lerarentekort is nog steeds heel erg een ding. Vooral invallers merken wij het heel erg aan. Maar ook bijvoorbeeld dat je weinig sollicitanten krijgt. Want wat merkt u in de praktijk ervan? Dat het op sommige dagen echt niet te doen is dat er invallers komen. Dat collega's die parttime werken extra moeten werken om een klas op te vangen. Dat andere mensen voor de klas staan. Dat stagiaires bijvoorbeeld alleen voor de klas staan. Gelukkig heb ik nog geen klas naar huis hoeven sturen, maar ik hoor dat collega's dat zelfs ook al hebben moeten doen. Wie hoopt u dat er op deze dag afkomen? Wij hopen zoveel mogelijk mensen die toch denken van is het onderwijs niet wat voor mij? En wellicht in de buurt wonen van de school, neefjes, nichtjes op school hebben of de buurkinderen en op deze manier een keer achter de voordeur komen kijken. En dat kan heel breed zijn? Iedereen kan even binnenlopen? Dat kan heel breed zijn, ja. Want heeft u te maken al wel eens met zij-instromers? Die komen zeker voor, ja. Die komen zeker voor. En dat is ook heel mooi, hè. Waarom zou je niet later nog erachter kunnen komen dat het onderwijs een prachtig vak is? En want het werkt in de praktijk ook wel echt? Het werkt zeker, ja hoor, ja. Vorig jaar was ook zo'n open dag, hè? Toen deed u ook mee. Heeft dat wat opgeleverd? Ja. Ik weet niet exact in cijfers of het ook daadwerkelijk mensen op de PABO heeft opgeleverd. Maar ja, ik denk dat het gewoon goed is om dit te doen. En het kost in die zin weinig, want onze lessen gaan gewoon door. De dag is er eigenlijk niet anders van, behalve dat je je school openstelt. En iedere leraar die je ermee werft, is er weer eentje? Zeker weten, ja. Hartelijk dank, Karen Beumer, directeur van basisschool De Bontebrug in Silvolde. Graag gedaan. Het is bijna 4:05. In de auto hoorden we dit weekend Denzel Days, maar we konden allebei met de beste wil van de wereld niet op de band komen. Dus uiteindelijk toch maar opgezocht Wang Chung. Overigens gevormd door een stel Britten. Niet echt een band die verder is blijven hangen, dus in ieder geval niet bij ons. Maar dit nummer is wel lekker. En ik zie ook meteen die videoclip vormen met onder meer beelden van dansen in de jaren 30 en 40. And take your baby by the heel and do the next thing that you feel. We were so in vice and I danced all days. We were cool on craze. When I, you and everyone we knew could believe, do, sharing what was true. Oh, I said, that's all day's love. Take your baby by the hair and pull her close and there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We were so in phase in a dance hall days. We were cool on craze. When I, you and everyone we knew could believe, do, sharing what was true. I said, dance all days, love. Dance all days. Dance all days, love. Take your baby by the wrist and in her mouth an amethyst, and in her red you sapphire blue, and you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. We were so in phase in a dance hall days. We were cool and craze. When I, you and everyone we knew to believe, do, sharing what was true. Oh, I said, that's all day's love. That's all. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Demissionair minister Jezogus werkt aan een plan om de verkoop van drugs via Telegram aan banden te leggen, schrijft ze aan de Tweede Kamer. De NOS meldde begin dit jaar dat er via Telegram makkelijk softdrugs, harddrugs en zware medicijnen kunnen worden gekocht. Om de klimaatdoelen van 2050 te halen moet er een tussentijds doel voor 2040 komen, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het meeste werk moet in 2040 al zijn gedaan. Voor Nederland geldt dat er dan 90% minder CO2-uitstoot zou moeten zijn. Een van de grote uitdagingen daarbij is volgens het planbureau het verduurzamen van de intensieve landbouw. In Jemen heeft het Amerikaanse leger wapens van Houthi-rebellen vernietigd. De 7 raketten en 3 drones stonden klaar om te worden afgevuurd op schepen van de Verenigde Staten. In de Rode Zee bestoken Houthis al maanden schepen van landen die volgens de rebellen banden hebben met Israël. En de sociëteit van het Utrecht Studentenkoor blijft tot eind deze maand dicht vanwege de zogeheten grietenlijst die vorige week werd ontdekt. Daarop werden vrouwelijke studenten beoordeeld op uiterlijk en bedprestaties. De studenten achter de lijst zijn geschorst. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar wel droog. In het oosten kan nog wat regen vallen. Vanmiddag vaker zon en 12 tot 17 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is nu duidelijk begonnen met al een paar dagelijkse files. Opvallend is de file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de A16, A59 en de A27. Ster. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Dankzij de liefde componeerde Richard Wagner zijn mooiste opera's. Denk aan Tristan und Isolde en Lohengrin. Maar diezelfde liefde zorgde er ook voor dat zijn leven stevast een puinhoop werd. Tel in het voetspoor van Richard Wagner. Morgen 8:30, Avrotros, NPO 2. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? De prijzen in de winkels stijgen niet meer zo hard. Toch worden er in CEO's nog uitzonderlijk hoge loonsverhogingen afgesproken. 6% meer loon erbij is nog steeds normaal. Nick Wouters van de economieredactie. Er was natuurlijk sprake van een loongolf vanwege die hoge inflatie. Nog niet voorbij dus. We zitten nog midden op die golf mee te surfen. Die begon in 2022. Toen de inflatie zo begon op te lopen, zag je ook meteen dat die loonafspraken omhoog schoten. De loonsverhogingen die werden afgesproken. Op een gegeven moment was 8%, 9% heel normaal. Daar zitten we nu ietsjes onder. Hè, met wat je al zei, 6%. Maar dat is nog altijd heel hoog vergeleken met het verleden, waarbij als het 3% was, dan liep je juichend door de gangen, want dan was het een hele hoge loonafspraak. Maar nu is 6% dus heel normaal. Maar de inflatie is inderdaad dus al wel een tijdje aan het zakken. Waarom blijft het zo, dus die loongolf? Ja, er zijn eigenlijk drie redenen voor. Eén is dat het cao's zijn van voor die inflatie die toen afgesproken zijn, die eigenlijk nog geen compensatie gehad hebben. Dus die zitten al heel lang te wachten. Wanneer gaat mijn loon nou eindelijk stijgen? Ja, nu worden dan die, verloopt die cao, maken ze nieuwe afspraken en daardoor wordt er nu daar in die cao's hoge lonen, hoge loonsverhoging afgesloten. Als het ware achterstallig onderhoud. Ja, en ja, reden twee is dat je ook cao's hebt waarbij een deel al gecompenseerd is en een deel nog niet. Ja, dat is ook zeg maar achterstallig onderhoud. En daar worden dan nu die afspraken gemaakt. En de laatste groep, dat zijn cao's die wel al volledig gecompenseerd zijn voor die hoge inflatie, maar waarvan de bonden nu zeggen, ja, we willen er wat extra's bij, want we zijn er eigenlijk niet mee opgeschoten de afgelopen jaren. Want alles wat we erbij kregen, waren we meteen in de supermarkt weer kwijt aan die hogere prijzen. We moeten nu ook weer voelen dat onze portemonnee daadwerkelijk dikker wordt en we meer kunnen kopen. Nou, dat speelt bijvoorbeeld vandaag bij de schoonmakers. Daar begint vandaag het overleg over een nieuwe cao. Schoonmakers hebben er 19% bij gekregen de afgelopen jaren. Wat ook voor een deel nodig was natuurlijk om die inflatie te compenseren. En nou, CNV Vakmensen die heeft de looneis al op tafel gelegd, is ook best wel aan de hoge kant. Onderhandelaar Jan Kamferbeek sprak daarover met verslaggever Jeroen Schutijzer. De belangrijkste inzet van de CAO onder andere is natuurlijk de loonsverhoging. We vragen in de CAO van 2,5 jaar 2x7%. Terwijl er met de CAO het afgelopen jaar iets bijzonders is gebeurd. Zeker. We hebben de CAO vorig jaar opengebroken en bovenop de afspraak die toen al gemaakt was, hebben we nog een extra loonsverhoging afgesproken van 10,5%. Maar snapt u dat er werkgevers zijn die zeggen van ja, afgelopen jaar nog eens 10% extra en nu weer 2x7, het houdt een keer op? Ja, ik snap dat wel. Ik heb dat trouwens nog nooit gehad dat werkgevers direct zeiden van wat een enthousiasme over de loonsverhoging van de vakbond. Maar ja, het blijft wel noodzakelijk. De klachten die wij van leden krijgen blijven toch dat ze slecht rond kunnen komen, dat hun werkdruk hoog is. Als je nu de lonen omhoog doet, dan kunnen de mensen beter rondkomen en dan wordt de sector aantrekkelijker, zodat er meer mensen in kunnen stromen en dan gaat de werkdruk ook nog omlaag. Dus u zegt 2x7%, dat moet gewoon. Het is wel belangrijk dat schoonmaker meer betaald krijgt dan het minimumloon. Mensen doen dit werk om hun inkomen te krijgen. Dus wij zeggen, ga nou terug naar waar je voor 2020 ook was, naar 120% van het minimumloon. Dan kunnen schoonmakers met hard werken goed rondkomen. Ik ben bij een werkgever geweest, een schoonmaakbedrijf. Die zeggen van ja, mijn klanten beginnen te mopperen. Ja, dat geloof ik wel. Aan de andere kant zie je dat schoonmaakwerk maakt maar een heel klein percentage uit van de kosten. Het is ontzettend belangrijk dat het gedaan wordt. Dat zal met opdrachtgevers besproken moeten worden. Dat het lastig is, dat geloof ik wel. Maar rondkomen met weinig inkomen is ook heel lastig. Dat vindt dus CNV Vakmensen. Jan Kamferbeek was dat. Jeroen Schutijzer had het al even over. Werkgevers kijken er wat anders tegenaan? Ja, die had het al over de opdrachtgevers. Want heel veel bedrijven huren schoonmakers in. Via een ander bedrijf weer. Besteden het uit. Ja, die letten vooral op de prijs natuurlijk, deels ook kwaliteit. Maar die gaan niet vragen, nou, zorg ook dat de schoonmakers een extra loonsverhoging krijgen. Dat zullen niet veel opdrachtgevers zijn die daarom vragen. Dus je merkt dat die schoonmaakbedrijven moeite hebben om die hogere kosten weer door te berekenen. Want die krijgen dan weer klachten van die opdrachtgevers. Nou, Jeroen had gesproken met Pieter Grootjes. Hij is directeur van schoonmaakbedrijf Victoria. En zij maken onder meer schoon op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Toiletten worden schoongemaakt hier. De potten liepen niet helemaal goed door, volgens mij. Ja, we lopen hier dagelijks met, ik denk, bijna 70 mensen. Maar het is ook heel groot. Ja, dat is het. En studenten zorgen ook voor genoeg vervuiling. Pieter Grootjes van schoonmaakbedrijf Victoria. Ja, vandaag beginnen de onderhandelingen, hè, over een schoonmaak-CAO. U heeft de looneis van het CNV gezien voor de komende 2 jaar. 2x7% erbij. En dat nog niet eens alleen. Ook nog wat weekendtoeslagen en reiskostenregelingen. Dus, wat denkt u dan als u dat ziet? Nou, hoe gaan we dat richting onze klanten communiceren? Dat wordt een hele heis. Want die klanten hebben de afgelopen tijd al een beetje gemopperd. Nou ja, die waren best bereid om vorig jaar kritisch naar de lonen te kijken. En snapten ook dat er wat moest gebeuren voor onze mensen. Maar ja, hebben ons toen ook wel aangegeven, ja, eenmalig. En de volgende keer zal dat gesprek toch wat anders gaan lopen. U bedoelt, de volgende keer gaan we weer een beetje gewoon doen? Ja, dat is precies de boodschap die wij mee hebben gekregen, ja. En wat is dan gewoon? Ja, nou ja, als je kijkt in de periode voor de 2020-2021... Dan zaten we altijd rond de 2-3% en volgden we inflatie en soms iets meer. Hè. We hebben ook wel wat afstand genomen van het wettelijk minimumloon als sector. Dus op zich hebben we hele goede stappen gemaakt de afgelopen 15 jaar. Maar ja, dat schommelde altijd rond de 2-3%. En dat vindt u eigenlijk ook wel prima? Nou, als je kijkt wat de inflatie gedaan heeft, dan hebben de lonen zich de afgelopen 15 jaar meer ontwikkeld bij ons dan de inflatie. En dat deden we eigenlijk prima. Ja, en dat was het normaal toen. En nu lijken we ineens op in een heel ander nieuw normaal te zitten. Maar er is krapte op de arbeidsmarkt. Mensen zijn moeilijk te vinden. Ja, wat krijg je dan? Moeten de lonen omhoog? Ja, zo, dat is ook de redenatie. En die begrijp ik deels ook wel. Alleen, heb ik van mijn opa geleerd, een euro maar één keer uitgeven. En op het moment dat die euro's er niet zijn, dan gaat het toch kantelen richting minder arbeid. Hè? Opdrachtgevers toch gaan kijken, nou, misschien kunnen we dan wel iets minder schoonmaken. Hè? In iets minder tijd, iets minder frequent. Dus de toiletten worden hier bijvoorbeeld 3 keer per dag gedaan. Nou, dat kan dan misschien ook wel 2 keer. Hè, op die manier probeert men dan binnen het bestaande budget toch nog een redelijk schoon gebouw te krijgen. En wat betekent dat voor uw bedrijf? Nou, dat betekent dat we uiteindelijk de momenten dat we er zijn meer werk hebben. Hè? Want die vervuiling die neemt vaak niet af. Dus dat betekent dat we iets meer werk moeten verrichten op het moment dat we er zijn, maar iets minder vaak komen. Nou, dat betekent dat we met iets minder mensen dan ook zo'n project schoon moeten houden. Pieter Grootjes, eigenaar van een schoonmaakbedrijf. Komende weken worden verder onderhandeld tussen vakbonden en werkgevers. Nick Wouters, ja, overal zie je dus hogere lonen. Betekent dat dus dat mensen meer te besteden hebben? Slechte nieuws is dat dat niet zo is. Ik heb nog even gekeken wat het Centraal Planbureau daarover zegt. Die altijd die doorberekeningen maken. En zeggen, dit jaar gaat onze koopkracht erop vooruit. Maar dat is grotendeels een herstel van de inflatie van de afgelopen jaren. Koopkracht is natuurlijk enorm gedaald door die hoge inflatie. Dus eigenlijk zitten we nu weer op het niveau van 2022. En wat er dan bij komt volgend jaar, dat wordt eigenlijk grotendeels weer opgereten, deels door inflatie, maar ook deels door belastingen die oplopen. Als je meer verdient, moet je weer meer inkomstenbelasting afdragen. Dus volgend jaar stijgt de koopkracht niet. Dus dat is weer een extra argument voor de vakbonden om een extra hoge looneis te stellen. Om te zeggen, ja, we willen dat onze mensen erop vooruit gaan. Dan moeten we ook heel veel meer procenten loon erbij krijgen. Nick Wouters, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Hij schreef het niet zelf, maar het is toch een autobiografisch boek van Paus Franciscus. Al 11 jaar zit hij op de pauselijke troon in Rome. En samen met een Italiaanse journalist werkt hij aan zijn levensverhaal. Vanaf vandaag ligt het overal ter wereld in de boekwinkel. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Andrea, hoe bijzonder is het dat een paus dus eigenlijk zelf zijn verhaal optekent of laat optekenen? Ja, het is eigenlijk een boek in de vorm van een heel lang interview. Nou geeft hij natuurlijk heel veel interviews. Dit is een paus die continu te horen is op tv en radio en in kranten en ga zo maar door. Maar nu vertelt hij hele belangrijke momenten van zijn leven precies in de volgorde en op de manier hoe hij dat wil laten gebeuren. Zeg maar, het is een geregisseerde, geautoriseerde orale biografie. Hij vertelt en de journalist schrijft op. En dan hebben we het over belangrijke momenten uit de wereldgeschiedenis. De Tweede Wereldoorlog, toen was natuurlijk een heel klein kind. De maanlanding, de val van de muur, 11 september enzovoort. Hoe hij dat beleefde als klein kind, als jonge priester enzovoort. Het is een hele anekdotisch, heel verhalend boek. Echt de paus als verteller. Maar waarom wilde hij dat? Ik denk dat dit een boek is bedoeld voor een heel breed publiek. Je zei het al, het verschijnt op heel veel landen. En bij een Amerikaanse uitgeverij, Noord-Amerika, West-Europese landen. Helaas in Nederland alleen in het Engels. Ik krijg bij het lezen het gevoel dat hij dit zo wilde, omdat hij gewoon beter begrepen wil worden in die landen. In het westen van de wereld snappen veel mensen niet hoe Argentijns hij is. Hoe dat zijn persoonlijkheid gevormd heeft. Hè? Hoe hij opkomt voor het arme volk, de verdrukten, de migranten. Hij is een kleinzoon van Italiaanse migranten. Zijn argwaan ten opzichte van die imperialistische VS. Zijn radicale pacifisme. Laat maar zeggen, het is Franciscus die zichzelf uitlegt aan het Westen. En daarmee ook een reeks kleine legendes en mythes ontkracht die om hem heen geweven zijn in de afgelopen jaren. Je hebt het al kunnen lezen, hè? Jazeker. Ja, dus wat is je het meest bijgebleven? Ik vond het heel interessant om te zien hoe hij het conclaaf van 2013 beschrijft. Hoe hij dus helemaal vertelt hoe hij dat zelf beleefd heeft. En wij weten natuurlijk er wel wat van, maar eigenlijk mogen we daar niet zoveel van weten. En wat ik ook heel spannend vond, was dat hij ook wat nieuwe dingen vertelt. Hij zegt ook wel hele kleine. Ja, er staat eigenlijk een soort van scoopje in dat boek. Hij zegt heel duidelijk dat hij niet wil aftreden en aan wil blijven tot zijn dood. Nou, dat wist hij al een klein beetje. Maar dat als hij toch af moet treden vanwege ernstige lichamelijke problemen, dan wil hij gaan wonen niet in de buurt van de Sint-Pieter of in de tuinen van het Vaticaan, maar bij de kerk van Santa Maria Maggiore. Dan wil hij biecht gaan horen. En dat is de scoop van het boek eigenlijk. Dan wil hij niet emeritus paus genoemd worden, maar emeritus bisschop van Rome. Dus dat gedoe met die twee pauzen van der in der tijd, hè, Benedictus de 16 en hij, dat gaat niet meer gebeuren. Dus dat is hem toch dat niet zo bevallen blijkbaar? Afgelopen. Kun je dat daaruit concluderen? Nou, die indruk kreeg je wel. We hadden al een beetje het idee dat het ingewikkeld was. Hè? Twee mannen in wit, het levert mooie films op. Maar het is toch een wat verwarrend geweest. En het is duidelijk dat deze paus besloten heeft, nee, ik doe daar niet aan mee. Maar ik wil dus eigenlijk gewoon blijven zitten tot mijn dood. En hij zegt zelf in het boek, aftreden, daar denk ik nu helemaal niet aan. Dat we het maar weten allemaal. Ja, precies. En je zei, wat ik heel aardig vond, is Dat conclave, hè, waarin hij tot paus is verkozen, daar kan hij natuurlijk niet alles over vertellen, maar wel hoe hij het heeft ervaren. Was dat voor hem bijvoorbeeld een verrassing dat hij het zelf werd? Hij vertelt het alsof hij eigenlijk niet helemaal doorhad dat hij pauskandidaat was. Wat leuk is dat in het boek, kijk, die kardinalen bij de algemene vergaderingen voordat het conclave begint, mogen ze allemaal een toespraakje houden van 3 minuten. En dat heeft hij ook gedaan. En dat toespraakje, dat sloeg in als een bom. En dat was eigenlijk een beetje op een kladblaadje was dat opgetekend. En dat heeft hij nu integraal opgenomen in dit boek. Dus je kunt het lezen. Wat maakte zo'n indruk bij de kardinalen? Het is eigenlijk een soort van programmaatje van zijn pausschap. Hij doet het voorkomen dat hij dus een beetje naïef erin rolt en het niet echt snapt dat hij gekozen zal gaan worden. Maar dat ik geloof jij niet helemaal als ik het zo hoor. Ik geloof dat niet. Nee, hij was een pauskandidaat in 2005. Maar toen is hij vrij snel heeft hij zich teruggetrokken, want dat werd hem niet. Ja. En in 2013 is het weer zo. Je gaat mij niet vertellen dat je daar dan niet een beetje over nagedacht hebt. Maar hij wil soms graag een klein beetje die spontaniteit en lichte naïviteit wil hij behouden. Maar dat hij zich Franciscus gaat noemen, ja, volgens mij wist hij dat al heel lang. Dankjewel. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. De resultaten van de nieuwe doorstroomtoets voor groep 8 leerlingen veroorzaken verwarring. Dat schrijft de Volkskrant. Want die resultaten wijken zoveel af van de voorlopige schooladviezen voor leerlingen dat er volgens de Volkskrant twijfels zijn over de betrouwbaarheid van de doorstroomtoets. De directeur van een school in Helmond moest een paar keer met zijn ogen knipperen, zegt hij, toen hij de resultaten binnenkreeg. Zo'n 30% van de groep 8 leerlingen had de doorstroomtoets beter gemaakt dan verwacht. Dat lijkt misschien leuk, maar volgens de schooldirecteur is het niet in het belang van leerlingen als ze terechtkomen op een hoger middelbaar schoolniveau dan ze aankunnen. De bron van een ernstige PFOS-vervuiling in de Haagse wijk Leidseveen is vermoedelijk een bedrijf dat brandblussers onderhoudt en blustrainingen geeft, schrijft het journalistiek onderzoeksplatform Pointer op basis van onderzoek van justitie. PFOS valt onder de schadelijke stoffengroep PFAS. Vorig jaar meldde Pointer dat in een sloot op een bedrijventerrein naast Leidseveen de toen hoogste concentratie PFOS van Nederland was gemeten. Het brandblussersbedrijf dat de bron zou zijn wordt niet vervolgd, omdat het de vervuiling niet met opzet heeft veroorzaakt, las Pointer in een brief van de officier van justitie. 50 Filipijnse chauffeurs zijn volgens vakbond FNV uitgebuit door een transportbedrijf uit Deventer. RTV Oost beschrijft de omstandigheden waarin de chauffeurs moesten leven. 1 keer per week douchen, tot 1,5 jaar achtereen wonen in de cabine van de vrachtwagen en systematisch onderbetaald. De Filipijnse chauffeurs kregen tot €900 minder per maand dan volgens de cao-regels. Vakbond FNV wil met een dwangsom proberen dat geld alsnog bij de slachtoffers te krijgen. Maar of het gaat lukken is de vraag. Het beschuldigde bedrijf Trucksbanden Koning is inmiddels failliet. En ook Arnhem profiteerde volop van slavernij en koloniale handel, staat in het onderzoeksrapport Sporen van slavernijverleden Arnhem. Omroep Gelderland schrijft erover vanochtend. Ook de parken in de stad zijn grotendeels aangelegd met geld uit de slavenhandel, zegt een onderzoeker. Dan gaat het bijvoorbeeld om Warnsborn, Mariendaal, Siependaal en hier Sonsbeek, waar wij nu staan. Ja, Sonsbeek. Ik ben heel veel mensen wel bekend als een van de mooiste parken van Arnhem. Er zijn sowieso erg veel mooie parken. Maar goed, daar zit dus wel een smet op uit het verleden. En wethouder Van der Gijn had al wel wat aanwijzingen over het slavernijverleden van Arnhem. Maar zegt hij, dit rapport toont wel de wetenschappelijke onderbouwing aan en ook de schaal waarop het gebeurde. Hij wil een plan maken zodat dit verleden meer bekend wordt en ook blijft onder de Arnhemmers. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Normaal begin van de dinsdagochtendspits met wel een paar ongelukken. Op de A7 Duitse grens richting Groningen bij de afrit Westerbroek nu een kwartier vertraging en 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Al wat langer spelen de problemen op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Daar gebeurde een ongeluk met een bestelbus en een vrachtwagen. Tussen Sliedrecht en Gorkum staat nu 7 kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf Ridderkerk via Dordrecht over de A16 en de A59. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey baby, wait a minute. Don't start leaving tracks now. I know there's really nothing left in it, woman. And before you go, give me my love back. Cause that's more than I can stand. That's more than I can stand. It's so that it's over. I want a lover, you're a teaser. You're so unpredictable, baby, and you turn cold whenever I squeeze you. Do I have to let you go, baby? That's more than I can stand. That's more than I can stand. It's so plain, hard to admit that it's over. Robert Craven met More Than I Can Stand. Het is 7:08. Mag een leeg yoghurtpak nu wel of niet bij het plastic afval? En hoe zit het nou ook weer met die chipzak? Het is voor veel mensen vaak niet duidelijk welk afval nu wel bij het PMD mag. Plastic, metalen, drinkpakken en welk niet. Dat zegt Verpakt, het voormalig afvalfonds Verpakkingen. En daarom introduceert het fonds een nieuwe scheidingslijst die voor duidelijkheid moet zorgen. Hester Klein-Lankhorst is algemeen directeur bij Verpakt. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet de lijst eruit? Nou, de lijst is eigenlijk heel overzichtelijk. En het mooie is dat we het samen hebben gedaan met de gemeente en met Milieu Centraal. Dus dit is een lijst die overal nu geldt in heel Nederland. En dat vinden we het fijnste, want dan is het heel duidelijk. Nou, volle verpakkingen niet, piepschuim niet, maar gewone plastic verpakkingen. De chipzak mag er gewoon in. Oh, wel. Doppen en. Kijk. Ja, de chipzak wel. Ja. Ja. En waar kan ik die lijst dan vinden? Nou, op Recycle Klaar, maar op Milieu Centraal kun je hem ook vinden. En wij verwachten dat heel veel gemeenten hem ook gaan delen met hun inwoners. Maar er waren wel al websites en afvalwijzers waar je dat allemaal kon opzoeken. Wat maakt dit anders? Nou, nu hebben we overal één lijst, dus is het voor iedereen makkelijk. We zien eigenlijk dat inwoners het best goed willen doen, wat je zelf ook al zei. Alleen wat mag nou wel, maar wat mag nou niet, was niet overal één lijst voor. Dat hebben we nu wel. En we zien dat hoe minder vervuiling er is, hoe beter we recyclen uiteindelijk. Dus die volle yoghurtpak, gooi die toch even eerst leeg voordat je hem in de PMD-zak gooit. En die metalen blikjes waar soep bijvoorbeeld in zit, gooi die ook eerst leeg. En dan kan die er gewoon bij. Hoeft niet helemaal omgespoeld te worden, want dat wordt een beetje te veel. En is ook niet goed voor het milieu. Maar gooi hem wel even leeg. Ja. Bij wat voor producten gaat het dan vaak mis? Ja, bij mij thuis is blijkbaar al bij de chipzak. Dus welke producten zijn vooral voor consumenten onduidelijk? Nou, wat wij vaak zien is inderdaad die volle verpakkingen waar ik net over had. Maar de chipzak inderdaad, die was altijd, mag die nou wel, mag die nou niet. Het is zo dat de chipzak is wel lastig te recyclen. Dus als het altijd helemaal gerecycled wordt, dat proberen we wel. Maar dat lukt niet altijd. Maar dat betekent wel dat die gewoon bij de zak mag. Dus we zeggen niet meer, hij moet bij de grijze zak, dat we niet. De piepschuim, dat is ook nog een andere. Heel belangrijk, doe die er niet bij. Want die verstoort eigenlijk de hele recycling. En ook die netjes die je om de citroenen ziet. Ja, en om de mandarijnen. Die voor ook niet. Nee, ja. Ja, want daardoor gaan de machines stil komen te staan. Ah, hoe zit het met dat soort vervuiling? Zit dat er veel tussen? Ja, we zien gelukkig dat het een verbetering is. Maar we zien wel dat we daar nog hele grote stappen moeten maken. En goed moeten kijken hoe de Belgen het doen. Die doen het een stuk beter. Maar dat komt inderdaad ook, denk ik, door de duidelijkheid die we nu bieden, dat het wel makkelijker wordt. En voor de rest zien we ook dat als het voor een consument of een inwoner gemakkelijk is om juist die PMD-zak goed te scheiden, dat het ook veel beter gaat. Dus als het goed genoeg wordt opgehaald, als die niet hoeft te brengen naar een ondergrondse container, dan zien we dat een inwoner heel graag goed wil scheiden. Gaat dit zoiets helpen, zo'n lijst? Want ik ken ook gemeenten waar ze alles gewoon in één bak kunnen gooien, omdat er aan nascheiding wordt gedaan. Ja, dat klopt. Dit is eigenlijk alleen voor de bronscheidinggemeentes. Er zijn gemeenten, vooral grote gemeenten, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, waarbij ze zeggen, wij doen, laten de fabriek doen. Dat kan ook. Als een gemeente daarvoor kiest, dan heb je aparte fabrieken ervoor die dat zelf kunnen doen. En dan maakt het niet uit. Dan mag je alles inderdaad in die grijze bak gooien. Wel nog steeds ook dan, doe niet die volle verpakkingen. Zorg dat de fla-resten mogen erin zitten, maar de fla eruit is. Ja, maar dat nascheiden, helpt dat net zo goed als zelf aan de bron al scheiden? Ja, als je dat eigenlijk zeggen we altijd, bronscheiding kan heel goed als je het heel netjes doet. Als een gemeente dat niet zo gemakkelijk kan, bijvoorbeeld bij hoogbouw, als je drie hoog achter zit, dan is dat lastiger. Ja. Dan kun je beter op nascheiding overgaan. Ja, bovendien weet je als gemeente dan zeker dat het goed komt, terwijl je dat anders aan je inwoners moet overlaten. Dus. Ja, klopt. Ja. Dan weet je zeker dat het goed komt. En toch, hè, als je het heel goed doet als inwoner, dan kun je het beter doen dan nascheiding. Maar dan moet je het wel heel goed doen. Nog even iets anders, want vanmorgen in het FD gaat het weer over statiegeld. Daar gaat u ook over als verpakt. U beheert namelijk het geld wat mensen betalen als statiegeld betalen. En het FD schrijft dat niet uitgekeerde statiegeld als het ware, dus wat mensen niet terugleveren en dus niet ook dat geld terugkrijgen, dat het oploopt tot 340 miljoen euro eind dit jaar. Nou hebben we het er eerder over gehad met elkaar. Ja. Toch nog even, wat gaat u met dat geld allemaal doen? Ja, ik herken het bedrag niet, dus dat kan ik meteen al zeggen. Dus het is minder? Ik herken dit bedrag helemaal niet. Het zit in ieder geval in dit systeem. Wij zijn met de accountant nu met de cijfers bezig. Dus wij gaan zelf naar buiten komen met de daadwerkelijke cijfers. Maar wat het belangrijkste is, we gooien het allemaal in het systeem. Het systeem kost honderden miljoenen euro's. Het is gewoon een relatief duur systeem, omdat je eigenlijk alles apart moet inleveren, apart moet wegbrengen, aparte logistiek. Dus er blijft niks hangen. Alles gaat in het systeem. En wij gaan zelf met de cijfers komen die wel correct zijn. En wanneer komt u daarmee? Een paar weken. De accountant moet nog even zijn werk doen. Dat moeten namelijk wel cijfers zijn die kloppen, vind ik. Nou, dan hebben we elkaar tegen die tijd ongetwijfeld weer aan de lijn. Dank u wel. Hester Klein-Langhorst van Verpakt. Dag. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij: veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Gezellig eitje stikken hoeft niet aan te tikken. Want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Dankzij de liefde componeerde Richard Wagner zijn mooiste opera's. Denk aan Tristan und Isolde en Lohengrin. Maar diezelfde liefde zorgde er ook voor dat zijn leven stevast een puinhoop werd. Tel in het voetspoor van Richard Wagner. Morgen 8:30, Avrotros, NPO 2. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Straks is de eerste rechtszaak over de reeks explosies bij een Vlaardingse loodgieter. En forse looneisen op de cao-onderhandelingstafel. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Ook dit jaar vragen vakbonden fors meer loon bij onderhandelingen voor een nieuwe cao, terwijl de prijzen in de winkels niet meer zo hard stijgen. Gemiddeld 6% meer loon erbij is nog altijd gebruikelijk. Zo hebben bijvoorbeeld schoonmakers al een verhoging gehad, maar wil de vakbond bij cao-onderhandelingen nog eens 14% vragen, verdeeld over 2 jaar. Vakbonden eisen nog altijd meer loon, omdat medewerkers volgens de bonden nog maar deels of helemaal niet zijn gecompenseerd voor de hoge prijzen. Demissionair minister Jessekus van Justitie wil dat de politie strenger kan optreden tegen de verkoop van drugs via Telegram. Uit onderzoek van de NOS bleek eerder dat er een miljoenen drugsadvertenties staan op het platform. Er iets tegen doen is lastig, omdat Telegram weinig informatie geeft aan Nederlandse opsporingsdiensten. Maar minister Jessekus denkt dat ze via Europese wetten Telegram kan bewegen om toch mee te werken. De minister werkt inmiddels aan een plan om zo tegen de drugsadvertenties op te treden. Om de klimaatdoelen van 2050 te halen moet er een tussentijds doel voor 2040 komen, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het meeste werk moet in 2040 al zijn gedaan. Voor Nederland geldt dat er dan 90% minder CO2-uitstoot zou moeten zijn. Een van de grote uitdagingen daarbij is volgens het Planbureau het verduurzamen van de intensieve landbouw. Het doel in 2050 is volledig klimaatneutraal te zijn en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Slachtoffers van de toeslagenaffaire krijgen niet in elke gemeente meteen de hulp die ze beloofd was, blijkt uit onderzoek van het programma Pointer. In een regeling was afgesproken dat gemeenten slachtoffers moeten helpen om een nieuwe start te maken, bijvoorbeeld met het zoeken van een huis, terwijl ze ondertussen wachten op compensatie van de overheid. Maar volgens Pointer krijgen gedupeerden in sommige gevallen eerst allerlei vragen over hun vermogen of inkomen. Demissionair staatssecretaris De Vries erkent dat dit niet de bedoeling is. Het Israëlische leger heeft doelen beschoten rond de Syrische hoofdstad Damascus. Er zou alleen materiële schade zijn, zegt het Syrische ministerie van Defensie. Over slachtoffers is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk wat het doel was van de aanvallen. Bij eerdere aanvallen werden Iraanse militairen in Syrië onder vuur genomen door Israël. De solliciteit van het Utrecht Studentenkoor blijft de rest van de maand dicht, meldt de studentenvereniging zelf op de website. Vorige week lekte een lijst uit met namen en foto's van 30 vrouwelijke studenten die werden beoordeeld op uiterlijk en bedprestaties. De vereniging zegt dat er duidelijk meer maatregelen nodig zijn om dit soort acties te voorkomen. Een onbekend aantal leden is geschorst, een aantal ouders zegt aangifte te doen. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, wel droog. Alleen in het oosten kan nog wat regen vallen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 12 tot 17 graden. Morgen een paar graden warmer. Vanaf donderdag wordt het weer minder zacht. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het is tot nu toe een normale ochtendspits met de meeste drukte op de wegen in de Randstad en in het zuiden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij knooppunt Hintham. Die veroorzaakt file vanaf Zaltbommel 8 kilometer met ruim een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht op de parallelbaan. Op de A7 Duitse grens richting Groningen is een ongeluk gebeurd bij de afrit Westerbroek. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Alblasserdam en Gorkum 10 kilometer file met daar 3 kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met een bestelbus en een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de A16 en de A59. Gezellig eitje stikken hoeft niet aan te tikken, want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Vereux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Barst. Een lekker begin van de dag. We zitten altijd in de buurt. Altijd bereikbaar. Ook 's avonds en 's nachts. Opgelost. Autotaalglas. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Bij Sunweb houden we van nu minder betalen en straks meer genieten op vakantie. Daarom nu tot €100 korting op sunweb.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. vdgarde.nl. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Al meer dan 10 keer was een loodgieter in Vlaardingen doelwit van aanslagen. In een straat in Vlaardingen is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest. Volgens de politie was er een kleine brand bij een woning, maar raakte niemand gewond. In Vlaardingen was vannacht opnieuw een ontploffing bij het huis van een loodgieter. Een ruit aan de voorkant van het huis raakte beschadigd. Niemand raakte gewond. In Vlaardingen is ondanks extra beveiliging opnieuw een explosie geweest bij een pand van de loodgieter, die al vaker doelwit was. Vandaag staat voor het eerst iemand voor de rechter die een van die aanslagen bij het huis van de ondernemer zou hebben gepleegd. Justitieredacteur Remco Andringa. Remco, in heel Nederland zien we natuurlijk op dit moment van die explosies. Maar in Vlaardingen was het de afgelopen maanden extreem onrustig. Daar richt het zich ook duidelijk wel op één persoon. Wat is er aan de hand? Ja, er is daar iemand heel vasthoudend om die loodgieter en zijn familie het leven zuur te maken. Waarom? Dat is nog steeds de grote vraag. Het is nog niet duidelijk waarom ze het op hem gemunt hebben. De loodgieter zelf die zei eerder dat hij werkelijk geen idee heeft. Nou is dat iets wat de meeste slachtoffers van explosies zeggen. Dat ze geen flauw idee hebben waarom ze doelwit zijn. En soms blijkt er dan toch wel het een en ander te spelen. Ondanks dat in de media berichten zijn verschenen over een conflict met drugscriminelen, is in dit geval toch nog steeds niet zeker wat er nou aan de hand is. En de burgemeester van Vlaardingen zei ook afgelopen maand nog, na het laatste incident, dat hij nog steeds in het duister tast over de oorzaak. Intussen is dus 11 keer wat gebeurd. Waren dat allemaal explosies? Bijna allemaal wel. 2 keer is een auto van de loodgieter opgeblazen. Dat was in april vorig jaar, toen begon het allemaal. Daarna was het een tijdje rustig, maar in december barstte het geweld weer los. Er waren toen zelfs 5 keer een explosie kort achter elkaar. Soms bij het woonadres van de loodgieter, soms ook bij zijn bedrijf, een garage die hij gebruikt. Zelfs het huis van zijn moeder was niet veilig. Niet alle aanslagen zijn gelukt. De politie betrapte bijvoorbeeld ook een keer iemand die midden in de nacht in de straat van de loodgieter zat. Op de achterbank van een auto met een mortierbom onder de passagiersstoel. Maar veel zware vuurwerkbommen die zijn wel afgegaan. Met een heleboel schade tot gevolg. Ja, dat lijkt ook wel tot onrust bij mensen die dan in de buurt wonen. Bij bijvoorbeeld het bedrijf of bij het huis. Verslaggever Mark Robin Visser ging er kijken. We doen de jas aan en we gaan even buiten kijken. Ja. Oké, nou gezellig. Ja. Ik loop de straat in met Serife Evers. Hoe is het nou met jullie? Ja, op zich gaat het goed. Het is al een tijdje rustig, want we hadden natuurlijk de particuliere beveiliging. Dat hielp hartstikke goed. Maar ik moet zeggen dat ik vandaag wel heel zenuwachtig ben. Want ik vraag me af wat er aankomende week weer gaat gebeuren. En is het vanavond, is het morgen, is het overmorgen? Ik weet het niet. Dus, Beveiliging is al eerder afgeschaald en toen gebeurde het ook weer. Ja, klopt. Dat was eind januari, begin februari. Toen heeft hier beveiliging voor de deur gestaan. Toen heeft de burgemeester op een gegeven moment ook gezegd van, nou, het is nu wel goed. De kosten die zijn natuurlijk ook aanzienlijk. Dus we gaan weer langzaamaan alles afschalen. En het was eigenlijk binnen de kortste keren was het weer raak. Als je hier bij u de straat inloopt, dan zie je overal camera's. Hè? Er staan een paar palen met camera's erop. Maar ook aan de huizen. Aan uw huis zit ook een camera. Ja. Helpen die? Nee, die zorgen er in ieder geval niet voor dat er geen aanslagen meer zijn. Het enige waar ze voor helpen is dat we beeldmateriaal hebben van wat er weer gebeurd is. Dus u hebt ook al eens beelden gezien van daders? Ja, je ziet een hele mooie zwart geklede jonge man of jonge vrouw lopen. Want zelfs dat kan je niet eens zien. En ze hebben donkere kleding aan, een petje op, een muts op hun hoofd, capuchon op. Dus ja, onherkenbaar. Nu begint er een rechtszaak tegen 6 verdachten. Ja. Hoe denkt u daarover? Ja, ik denk niet dat die jongens iets of loslaten of weten. Dus ik denk niet dat daar iets uitkomt. We staan nu voor uw huis. Ja, daar hangt de camera. Ja. Zit je nou thuis de hele tijd ook naar die beelden daarvan te kijken? Nou, niet de hele tijd, want ik heb ook een baby om naar te kijken. Dat is wel leuker. Ja. Maar ik zit hier wel vaak achter het raam in de keuken. En dan kijk ik wel naar buiten. En dan moet ik zeggen dat als ik dan een iemand die niet hier uit de buurt langs zie lopen, dan denk ik, oh, zou dat misschien iemand kunnen zijn? Of zou dat misschien iemand van de opdrachtgevers kunnen zijn die even kijkt of er al mensen thuis zijn? Of ja, je blijft onrustig. En het is niet dat ik heel de tijd naar de camerabeelden zit te kijken, maar ik zit wel heel de tijd uit het raam te kijken. Ja, lastig. Zei Serife Evers, een van de buren van de loodgieter in Vlaardingen. Remco, je hebt bezorgdheid, logisch. Maar we horen daar ook vertellen dat die beveiliger dus niet meer in de straat is. Vindt de gemeente het dus inmiddels veilig? Nou ja, het is natuurlijk een enorme worsteling voor de gemeente. Want ja, hoe weet je zeker of die dreiging nou weg is of nog niet? De gemeente zegt, we kunnen niet voor altijd iemand voor de deur zetten. Je moet op een gegeven moment toch terug naar een zo normaal mogelijke situatie. Voor alle betrokkenen. Na overleg met politie en OM is bepaald dat het verantwoord is om die particuliere beveiliging weer af te schalen. Andere veiligheidsmaatregelen blijven wel van kracht. Dan moet je denken aan cameratoezicht, extra politiesurveillance. Sinds een paar weken mag er ook preventief gefouilleerd worden in de buurt. En de loodgieter zelf mag voorlopig niet thuis zijn. Hij moet ergens anders verblijven. Maar het blijft een kwestie van steeds opnieuw afwegen, zegt de burgemeester daar. Vandaag staat dus de eerste verdachte terecht. Wat is hij voor iemand? Ja, dat is een man van 26 uit Rotterdam. Hij wordt verdacht van incident nummer 6. In december was dat. Hij is de eerste die is opgepakt, omdat er toen inmiddels al camera's bij het huis van de loodgieter hingen. De politie kon hem daardoor meteen na de aanslag traceren. En later ook nog een medeverdachte van 17. Daarna zijn er ook weer andere verdachten nog opgepakt. Zo zag de politie bijvoorbeeld een keer iemand wegrennen met een tas waar een explosief in bleek te zitten. Dat was in februari. 6 mensen zitten er nu vast in totaal. Maar dat lijken allemaal uitvoerders te zijn. En de ervaring leert dat die bitter weinig loslaten over hun opdrachtgever, als ze die al kennen. Dus of er vandaag in de rechtszaal nou veel opheldering komt over wat er precies speelt daar in Vlaardingen, dat vraag ik me af. Dankjewel, justitieredacteur Remco Andringa. Het NOS Radio 1-journaal. 13 over 7. Met het oog op morgen aandacht voor een advies van de Gezondheidsraad dat vandaag verschijnt over fibromyalgie. De ziekte, ook wel wekendelenreuma genoemd, gaat gepaard met chronische pijn in bindweefsel en spieren. Fibromyalgie-patiënt Nathalie Kramer vertelde dat mensen met deze ziekte niet serieus worden genomen. Zoals in mijn geval werd ik door de reumatoloog weggestuurd met je hebt fibromyalgie, leer er maar mee leven, je hoeft niet weer te komen. En vervolgens moet je dan zelf gaan uitzoeken wat voor jou werkt aan behandelingen. En het UWV neemt mensen niet serieus, want je ziet niks aan mensen met fibromyalgie. Ja. De WMO die kijkt naar de persoonlijke situatie. En als je dan bijvoorbeeld een voorziening aan wilt vragen, bijvoorbeeld een parkeerkaart voor een gehandicapte parkeerkaart, dan krijgen mensen die niet, omdat ze vinden dat je partner je wel kan brengen en halen. Ze hoopt dat behandelingen na het advies eindelijk zullen worden vergoed. Nou, wat ik wil bereiken is dat er vergoeding komt voor behandelingen. Want nu is het de oorzaak is niet bekend voor fibromyalgie. En daardoor is het niet wetenschappelijk bewezen dat bijvoorbeeld fysiotherapie helpt voor een fibromyalgie-patiënt. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld heel erg veel baat bij dry needling. En als je alleen de diagnose fibromyalgie hebt, wordt dat niet vergoed vanuit het basispakket. Wat verandert er voor lobbyisten bij een programmakabinet? Dat vroeg WNL Haagse Lobby zich af. Lobbyist Nora van Elveren zet er zo haar vraagtekens bij. Ik moet eerst nog maar eens zien of die nieuwe constellatie zoveel nieuws gaat brengen, eerlijk gezegd. Als je kijkt naar het verslag van Kim Putters, dan staat daar ook al een aanbeveling in dat het extra parlementaire kabinet toch onderling afspraken gaat maken over hoe ze om te gaan met moties en dekking. Nou, het begint toch al heel veel op strakke coalitieafspraken te lijken. Ik denk eigenlijk dat het niet zo'n goed nieuws is voor organisaties die zich op de lange termijn verhouden tot de politiek. Want de meeste organisaties verwachten helderheid en voorspelbaarheid van de overheid. En eigenlijk als je nu kijkt, nou dat was dan net kwam ook al aan bod, hè, amendement, diep in de nacht over gestemd. Toen het kabinet al demissionair was, het kabinet is nu ook demissionair. We zitten nu eigenlijk ook in een soort van extra parlementaire variant. Met wisselende meerderheden, met moties, amendementen, wetten die worden weggestemd, aangenomen. En de voorspelbaarheid van beleid is vaak veel belangrijker voor organisaties dan wat precies dat beleid nou inhoudt. Ja. En dat was gisteravond op de radio. De Belgische premier De Croo heeft bij de VRT gereageerd op de inval waarbij een agent om het leven kwam. Bij de schietpartij in het huis van een verdachte in Charleroi werd gisteren een politieagent van de speciale eenheden doodgeschoten en twee andere agenten raakten gewond. Premier De Croo zegt bij de VRT dat de politieactie goed was voorbereid. We wisten dat die man gevaarlijk was. Wapenhandel, drugshandel, wagenhandel. We staan daar natuurlijk tegen georganiseerde criminaliteit die geen regels heeft. We moeten ons wel aan de regels houden. We zijn een rechtsstaat. We moeten zorgen dat als er daarna een onderzoek loopt, dat persoon niet omwille van procedurefouten zou zijn straf ontlopen. Maar dat dit gebeurd is zeldzaam. We moeten wel onderzoeken hoe we dit kunnen vermijden in de toekomst. Aldus de Belgische premier De Croo. De man bij wie de inval in Charleroi werd gedaan is in het ziekenhuis overleden. Voor het eerst in 9 jaar is er meer getrouwd in China. In 2023 zeiden zo'n 7,7 miljoen koppels ja tegen elkaar. Volgens de South China Morning Post zit het aantal huwelijken in China in de lift, omdat veel mensen trouwen hebben uitgesteld tot na de coronapandemie. En de overheid stimuleert het ook dat inwoners trouwen in een poging ook het geboortecijfer op te krikken. Er is wel één minpuntje wat betreft de liefde. Het aantal scheidingen in China is vorig jaar ook gestegen. Ja, dan schiet het niet op, hè? Nee, tenminste, het ligt een beetje aan hoe de verhoudingen liggen. Maar Apple is in gesprek met concurrent Google over het gebruik van Googles kunstmatige intelligentie in de iPhone. Dat hoorde persbureau Bloomberg van ingewijden. Apple zou Googles AI-model Gemini willen gebruiken om nog dit jaar nieuwe toepassingen voor de iPhone te introduceren. Volgens Bloomberg zou deze blockbuster-overeenkomst de wereld van de kunstmatige intelligentie opschudden. Eerder deed Apple nog pogingen om zelf AI te ontwikkelen, maar gezien de mogelijke deal met Google lijkt het erop dat het bedrijf de hoop heeft opgegeven dat het de concurrentie op dat gebied nog kan bijbenen. En inwoners van Ethiopië die konden dit weekend een paar uur lang veel meer geld pinnen dan op de rekening stond. Het nieuws over de technische storing verspreidde zich als een lopend vuurtje. Binnen de mum van tijd waren er tientallen miljoenen dollars uit de pinautomaten gehaald. Daarover schrijft de BBC. Vooral studenten zouden hebben geprofiteerd. Die stuurden elkaar snel berichten toen ze van de fout hoorden en sloegen massaal hun slag. Zeker 3 Ethiopische universiteiten hebben een beroep op de studenten gedaan om het geld terug te geven. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Normale ochtendspits met her en der wat langere files, zeker in het zuiden van het land, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Waardenburg en knooppunt Empel 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Er stond een tijdje een kapotte vrachtwagen stil, maar de weg is weer vrij. De andere kant op zien we ook nog een kwartier vertraging tussen Vught en de afrit Kerkdriel. Bij Groningen op de A7 vanuit Duitsland tussen Sappemeer en de afrit Westerbroek 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En de A15 van Rotterdam naar Gorkum is weer vrij na een ongeluk bij Hardingswald-Giessendam. Er staat toch wel file vanaf Papendrecht 7 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. De vrouwen van Ajax spelen vanavond in de Arena de kwartfinale in de Champions League. Tegenstander is Chelsea, een van de beste ploegen ter wereld. Coach Suzanne Bakker hoopt op een mooie avond. Ja, toeschouwersaantal record is verbroken, begreep ik. Ja, het wordt denk ik een fantastische avond. Alleen, hoe goed ben jij in puzzelen? Redelijk goed, hè. Volgens mij is dat het vak van de trainer onder andere. Want er kan elke dag ook iets gebeuren. Laat ik het even benoemen. Zonder Sherida Spitsen, dat is een aderlating. Ja, nee, eens. Die ervaring, de rust die ze uitstraalt, de coaching. Kan je niet vervangen? Is lastig. Ik denk dat er dan andere speelsters moeten gaan opstaan. Die wellicht weer andere kwaliteiten hebben. Maar we gaan het met elkaar oplossen. Wat is het geheim om de halve finale te halen? Ik denk allereerst weer onszelf zijn. Ik denk dat een van onze krachten is om als team weer morgenavond er alles aan te doen om het Chelsea zo moeilijk mogelijk te maken. En dat we ook voldoende kwaliteiten hebben om een doelpunt te maken. En ook in de poolfase hebben we al laten zien dat we het aantal kansen dat we tegenkrijgen kunnen reduceren. Om te zorgen dat, dat wij veel de bal hebben. Zei coach Suzanne Bakker in gesprek met Ajold Kloosterboer. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel kans maken zij, denk je? Ja, als je de wetten van de logica volgt, dan maken ze niet zo heel veel kans. Maar de wetten van de logica die zijn dit jaar totaal niet van toepassing op dat vrouwenelftal van Ajax in de Champions League. Want ze zijn al een aantal keren boven zichzelf uitgestegen. Eerst misschien wel door plaatsing, wat al heel nieuw was voor het Nederlandse voetbal. En vervolgens door die toch hele zware pool te overleven en zich te plaatsen voor deze kwartfinale. En met name in die eigen arena zijn ze al een aantal keren boven zichzelf uitgestegen. Dan hoorde je de coach wel zeggen, Sherida Spitsen, je zou bijna kunnen zeggen, de moeder, hoeder van dit team, van dit relatief jonge team, is er niet bij. Dat scheelt wel echt. Ook Ashley Weir, de speelster linksback, is geblesseerd. Eerlijkheid gebied wel te zeggen dat aan de kant van Chelsea er ook veel blessures zijn. Lauren James, de sterspeelster, is wel weer terug. Die doet wel weer mee. Maar voor de rest zijn ook veel blessures. Alleen die selectie is zoveel breder, zeg maar, dan die van Ajax, dat ze dat veel makkelijker kunnen opvangen. Dus Ajax zal weer boven zichzelf moeten uitstijgen. Heeft dat een aantal keren gedaan. Het mooie van sprookjes is dat ze niet lang genoeg kunnen duren. Maar je weet ook dat ze met een hele harde knal kunnen ophouden. En nogmaals, de wetten van de logica volgend is Chelsea wel de grote favoriet. Maar heel veel mensen in en rond dat Ajax-elftal hopen dat het weer een keer lukt om boven zichzelf uit te stijgen. Dan zou het toch weer een hele vrolijke avond kunnen worden in de arena. Nou goed, in één opzicht is het al een succes. Want er zaten blijkbaar nog nooit zoveel mensen op de tribune bij zo'n wedstrijd. Dus sowieso een bijzondere avond voor het vrouwenvoetbal? Ja, je kan dat in allerlei opzichten zeggen. Het is een bijzonder seizoen. Eerst even over die toeschouwers inderdaad. Tot nu toe was het toeschouwersrecord in Nederland de Champions League finale vorig jaar tussen Wolfsburg en Barcelona in het PSV Philipsstadion in Eindhoven. Ruim 34.000 mensen. Nou, daar is men gisteren blijkbaar overheen gegaan. Verwachting is dat er rond de 40.000 betalende toeschouwers zitten. En die betalen tegenwoordig ook aanzienlijk meer dan een aantal jaren geleden. Kaarten zijn zo'n 19,5 tussen en 15 euro voor mensen onder een bepaalde leeftijd. Dus dat zijn ook al grotere bedragen. Ja, het is nog wennen met die Champions League van vrouwen. Hè. Nog een paar getallen. Er gaat in totaal 24 miljoen euro in rond. Dus mensen denken, wauw. Maar als we dan even denken dat er bij de Champions League aan de andere kant, bij de mannen, 2,7 miljard omgaat. Zit je in een verhouding van 1 op 100. Ja. Dus dat zegt nogal iets. De winnaar van de Champions League kan rond 1 miljoen euro halen. En Real Madrid, om je een idee te geven, vorig jaar 140 124 miljoen. Dus die verhouding van 1 op 100 en zelfs nog een beetje meer, die gaat op. Ajax heeft dit jaar tot nu toe zo rond de 700.000 euro binnengeharkt met die Champions League. Daar kan weer 180.000 euro bij komen als je voor de halve finale plaatst. Dus het zijn aanzienlijke bedragen. En de begroting van Ajax, om je een idee te geven, is 1,5 tot 2 miljoen euro voor het vrouwenvoetbal. Bij Chelsea krijg ik hem niet uit die... daar had ik 9 jaar econometrie voor moeten studeren om uit die begroting te kunnen halen. Dus dat is mij niet gelukt. Maar de kenners vertellen mij dat je moet aan een verhouding van 1 op 10, 1 op 12 denken in de verhoudingen van salarissen en zo. Ze staan ook bovenaan in de Engelse competitie. Dus het zijn allemaal nog beginnende bedragen. Maar dat het sowieso een hele bijzondere avond is voor het vrouwenvoetbal en voor Ajax in het bijzonder, dat mag sowieso gezegd zijn. En laten we hopen op een mooie uitslag. Tom van Dijk, dankjewel. Spin Doctors met Two Princes. Ster. Nu op NPO Start. De nieuwe docu-serie van Human. Staal. Het was de trots van de IJmond, Tata Steel. 'S Nachts schitteren de lichtjes van de fabriek tegen de donkere hemel. Het is net Parijs, zegt de een. Het is een gevaar voor onze gezondheid, zegt de ander. Stream Staal, nu op NPO Start. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. 17 juli 2019. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bekertilly.nl. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Nog altijd worden er hoge loonsverhogingen afgesproken in cao's, terwijl de prijzen in de winkels niet meer zo hard stijgen. 6% meer loon erbij is nog altijd heel gebruikelijk. Vakbonden zeggen dat medewerkers nog maar deels of helemaal geen compensatie hebben gehad voor de hoge prijzen. Het is technisch mogelijk om in 2040 de CO2-uitstoot met 90% in Nederland te verminderen, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving. Het doel is om 10 jaar later, in 2050, helemaal niets meer uit te stoten. Maar omdat dat nog ver weg is, adviseert het planbureau om met een tussendoel te komen voor 2040. In het centrum van Breukelen is vannacht een grote brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een aantal vuilnisbakken die tussen een woning en een restaurant stonden. Daarna sloeg de brand over naar de rieten kap van de woning, waar 15 mensen van een woonzorggroep wonen. Die zijn naar een veilige plek gebracht. En vandaag staat er voor het eerst iemand terecht voor de serie aanslagen bij een loodgieter in Vlaardingen. Een man van 26 uit Rotterdam, die verantwoordelijk zou zijn voor tenminste 1 explosie. De loodgieter in Vlaardingen wordt sinds bijna een jaar geteisterd door aanslagen met explosieven. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, is het droog vandaag? Zo goed als, maar niet helemaal overal. Wat er valt, stelt heel weinig voor. Maar ja, ook motregen merk je. En ik zie vooral meldingen op de weersensoren in Overijssel. Daar motregent het af en toe wat. En als ik naar de radar kijk, nou, dan klopt dat ook wel ongeveer. Het noordwesten van het land heeft vandaag de dikste bewolking. In de loop van de dag geldt dat zeker. En dan is ook daar een spat regen of motregen niet helemaal uitgesloten. Maar grotendeels is het wel droog. En waar we nu nog vrij veel wolkenvelden zien, gaat de zon ook wel wat ruimte krijgen. Zeker in de zuidelijke helft van het land. Temperaturen zijn dan ook hoog. Met weinig wind wordt het 14 graden in Noord-Holland tot 17 in Brabant en Limburg. Ja, dat zijn toch echt wel lentetemperaturen. En wat kunnen we vanaf morgen verwachten? Ja, het weerbeeld blijft een beetje hetzelfde, met de meeste wolken vooral in het noorden van het land. Morgen in het uiterste noorden misschien ook nog een klein beetje regen, maar het stelt wederom heel weinig voor qua hoeveelheden. De zon schijnt verder van tijd tot tijd en het wordt nog wat zachter, 15 tot 18 graden maar liefst. Wind nog steeds heel weinig voorstellend, komt uiteindelijk uit uiteenlopende richtingen zelfs. Voor donderdag gaat de wind de noordwesthoek opzoeken. Dat betekent dat de temperatuur al wat lager uitpakt. 12 tot 16 graden worden donderdag, maar het blijft nog wel zo goed als de hele dag droog. En ook vrijdag kan het in het zuidoosten nog droog blijven. Elders neemt de kans op neerslag toe en dan gaan we op voor een wisselvallig weekend. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, een hele normale ochtendspits voor de dinsdag. Nou, we hoorden het net al, het weer zit het verkeer ook verder helemaal niet in de weg. De meeste files staan momenteel in Zuid-Holland en in Noord-Brabant, maar bijzonderheden zijn er nu niet. Op de A7 Duitse grens richting Groningen, daar rijdt het nog wel even langzaam na een aanrijding tussen Zuidbroek en de afrit Westerbroek. Er staat 7 kilometer file, maar goed, de weg is weer vrij, 10 minuten vertraging daar. De A12 Duitse grens richting Arnhem, een kwartier oponthoud bij knooppunt Velperbroek. En ook een van de wat langere files staat op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 9 kilometer, met daar een kwartier vertraging. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig. De Volvo EX40. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Rijd de Volvo EX40 met het flexibele autoabonnement. Een vast maandbedrag en slechts 3 maanden opzegtermijn. Kijk op volvocars.nl/abonnement. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort weer stukken beter. Profiteer tot en met 30 april van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder. Over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij: veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Krijgen dieren meer ruimte om hun natuurlijke gedrag te vertonen in de veehouderij? Daarover beslist vandaag de Tweede Kamer. Of misschien moet ik zeggen de PVV, want die partij geeft vandaag de doorslag. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, het initiatief komt van de Partij voor de Dieren. Die wil vastleggen dat stallen worden aangepast aan het dier in plaats van andersom. En hoe willen ze dat doen? Nou, wat ze eigenlijk gedaan hebben is heel specifiek opschrijven waaraan zo'n stal moet voldoen per dier. Dus voor kippen, varkens, koeien, geiten, allemaal wordt daar opgeschreven wat, ja, in welke omstandigheden die stal moet voldoen om dat dier dat natuurlijk gedrag te laten vertonen. Want voor de Partij voor de Dieren is dit eigenlijk, ja, heel belangrijk. Het is hun bestaansrecht. Dit is waarvoor ze zijn opgericht, om een beter leven voor dieren te organiseren. En dan zeker dieren die leven in wat zij noemen de bio-industrie, waar een einde aan gemaakt moet worden. 3 jaar geleden was er een meerderheid voor een voorstel van de Partij voor de Dieren om die stal inderdaad aan te passen aan het dier in plaats van andersom. En minister Adema die zat met dat voorstel en heeft het uiteindelijk afgezwakt, omdat hij het niet uitvoerbaar vond. Vond dat het te veel impact had op de boerensector. Nou, en vandaag stemt de Tweede Kamer dus over beide voorstellen, zowel dat van Adema als dat van de Partij voor de Dieren. En Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren legt nog eens uit wat haar voorstel nou precies beoogt. We willen dat het systeem wordt aangepast aan de dieren. En dat je dus niet meer varkens in zo'n stal laat opgroeien, dat ze van ellende aan elkaar staarten gaan bijten, en dat je dan als een oplossing hun staartjes er maar afsnijdt zonder verdoving. Daar wil je van af. Nou, die belofte wordt al 20 jaar niet waargemaakt. En het wordt dus tijd voor iets anders. En dat betekent dat je ook boeren moet helpen naar die systeemverandering. En boeren worden er knettergek van, wat de minister eigenlijk weer opnieuw voorstelt. Dat je iedere keer met losse regels komt die het probleem niet fundamenteel oplossen, maar die wel van boeren steeds vragen om iedere keer iets anders te doen. Ja, Ouwe Hans zegt, met mijn voorstel geef ik duidelijkheid waar we naartoe moeten in 2040. Want dat is het jaartal waar het nu om gaat. De Partij voor de Dieren heeft het uitgesteld om toch meer draagvlak te krijgen. Dus in 2040 moeten die stallen dan voldoen aan wat de Partij voor de Dieren voorschrijft in dit voorstel. En dat zou dus voor hen betekenen eigenlijk het grote doel van deze partij, het einde aan de bio-industrie. Ja, en of dat gaat lukken hangt dus blijkbaar van de PVV af? Ja, zeker. Want jarenlang maakte woordvoerder Dion Graus eigenlijk uit wat de PVV stemde op dit vlak. Hij was de woordvoerder dierenwelzijn en de PVV was daarin ook wel echt een bondgenoot van de Partij voor de Dieren als het gaat om dierenrechten. Maar daarin is toch wel wat veranderd, zou je kunnen zeggen. De fractie is natuurlijk flink groter geworden met 37 zetels. Er is daardoor ook een nieuwe landbouwwoordvoerder gekomen die juist weer meer de kant van de boeren kiest. En in die grote fractie wordt er ook anders gedacht dan Dion Graus. Dus daarom is er ook echt discussie in die partij. Ja, wat gaan we nu doen vandaag? Ze houden zich eigenlijk op de vlakte tot nu toe. En daarom moet het vandaag in de fractievergadering beslist worden. En misschien speelt de formatie hier ook wel een rol, want er wordt gesproken met de BBB, die natuurlijk een heel andere kant op wil. Dus het is echt nog spannend wat de PVV gaat doen. We weten het eigenlijk gewoon echt nog niet. Nee, dus als ze niet ermee instemmen, wat gebeurt er dan? Nou, dan zouden ze dat voorstel van minister Adema kunnen halen. Hij wil eigenlijk alle ingrijpende maatregelen vooruitschuiven naar een volgend kabinet. En om dat te voorkomen zijn D66 en VVD dan weer met een derde voorstel gekomen. Dat weer net wat minder ver gaat dan dat van Ouwehand. Omdat zij dus vrezen dat van Ouwehand het niet gaat halen. En daarom zijn ze maar met iets anders gekomen, zegt Tjeer de Groot van D66. Ik zag dat daar geen meerderheid voor is. Dus dit wordt eigenlijk één stap extra ingebouwd. We zetten wel de randvoorwaarden neer. Zowel, nou ja, waar moeten dan die diervriendelijke stallen aan voldoen? Die zijn door de universiteit aangereikt en die komen dus in de wet. En we geven de deadlines aan. En op die manier geven we de minister nog even de kans om samen met dierenbeschermingsorganisaties en vertegenwoordigers van de sector om het een en ander in te vullen. Maar dat is zeker niet vrijblijvend. Daar zitten deadlines op en ook inhoudelijke voorwaarden. Ja, wat hij zegt is dat hij het dus wel inderdaad aan de minister laat. Dus die gaat dan weer in gesprek met alle sectoren, met de boerensector, maar ook met de dierenbeschermers. En moet dan met nieuwe wetgeving komen. En die nieuwe wetgeving moet dan voldoen aan bepaalde normen die deze partijen stellen. Is wel een stuk algemener dan bij de Partij voor de Dieren, moet ik zeggen. Er staat bijvoorbeeld dat er voldoende voeding moet zijn, een veilige omgeving. Maar dat is allemaal niet zo uitgewerkt, waardoor misschien een komend kabinet daar wel iets meer naar zijn eigen hand kan zetten. Dus die minister moet daar dan uiteindelijk invulling aan geven. Nou, dit is dus een tweede voorstel waar ook over gestemd wordt vandaag. En haalt dat dan wel meerderheid, denk jij? Nou, dat is eigenlijk ook nog onduidelijk. Weer vanwege die PVV. We weten niet wat zij gaan doen. En GroenLinks-PVDA, die zou dan misschien kunnen denken, dan gaan we maar voor second best dit voorstel. Maar die partij was gisteren in beraad en ja, daar kwam eigenlijk ook uit dat ze dit weer een te slap voorstel vonden. En daarom nog niet weten of ze hiervoor gaan stemmen. Dus misschien komt er wel het voorstel nog weer daartussenin. Hè? Nou ja, wordt lekker overzichtelijk het dan zo. Ja, het wordt steeds ingewikkelder. Maar misschien wordt het dan toch gewoon het plan van Adema of toch dit voorstel. We gaan het pas vanmiddag zien. Ja, maar gaan ze dan ook stemmen? Komt dan eerst bijvoorbeeld dat voorstel van Ouwehand, dan dat van D66 VVD en dan dat van Adema in stemming? Ja, dat is inderdaad hoe het werkt. Eerst het meest vergaande voorstel, dus dat van Ouwehand. Nou, blijken daar niet voldoende stemmen voor. Dan wordt er over het volgende voorstel gestemd. En dan wordt er steeds gekeken waar is de meerderheid voor. Nou, uiteindelijk wordt dat dan de wet. Nou, we gaan het afwachten. Dankjewel, Ewout. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De band leek juist iets inniger te worden, die tussen de junta in het West-Afrikaanse Niger en de VS. Maar nu heeft diezelfde junta toch besloten om een eind te maken aan de militaire samenwerking. Het leger staat sinds juli vorig jaar aan het roer in Niger. Correspondent Saskia Houtuin vanuit Senegal. Saskia, waarom breken ze juist nu met de Verenigde Staten? Ja, deze aankondiging die volgt heel kort op een bezoek van een Amerikaanse delegatie vorige week aan Niger. Echt een hoge delegatie, defensie, buitenlandse zaken, de Amerikaanse commandant der strijdkracht in Afrika. Dat bezoek is niet goed gegaan. De details kennen we niet precies, maar we weten wel dat de hoogste baas in het land, in Niger, generaal Tchiani, ze niet heeft willen ontvangen. De Amerikanen die zouden het een en ander hebben gezegd over terugkeer naar democratie. Dat lijkt de coupplegers in het verkeerde keelgat te zijn geschoten. En dus moeten de Amerikaanse militairen het land verlaten. En wat betekent dat in de praktijk? Ja, dit gaat dus om een overeenkomst dat Niger had gesloten in 2012 met de VS. Met als belangrijkste doel het bestrijden van terreur in de Sahel in West-Afrika, waar verschillende terreurgroepen actief zijn. En dit betekent binnen de Amerikaanse missie in Niger, er waren daar zo'n 1000 soldaten gelegerd. Dat waren er de afgelopen maanden al wat minder vanwege de staatsgreep. En de Verenigde Staten die niet alle operaties meer in Niger konden uitvoeren. Het ziet er dus nu wel echt naar uit dat zij dus helemaal hun biezen moeten gaan pakken. En dat heeft met name gevolg op de US Airbase 201. Dat is een dronebasis dat midden in de woestijn staat, vlak naast de stad Agadez. En het is echt wel significant voor de VS, want dit is de belangrijkste dronebasis voor de Amerikanen in Afrika. Daar zijn zowel verkenningsdrones gestationeerd, maar ook een aantal drones ook om mee aan te vallen. Dus dit heeft wel grote gevolgen. Ja, want wat gebeurt er vanaf zo'n dronebasis? Hoe groot is de impact dan? Ja, dat is nog moeilijk te overzien. Kijk, deze dronebasis die is dus heel erg groot. Die heeft meer dan 100 miljoen dollar gekost. Het is een heel belangrijke basis in Afrika, dus voor de VS. Wat wel duidelijk lijkt, is dat de strijd tegen terreur in Afrika, als het aan de Amerikanen ligt, althans wel doorgaat. Onlangs was ook de buitenlandminister Anthony Blinken op bezoek in West-Afrika. Toen heeft hij dat ook duidelijk gemaakt. En omdat de samenwerking met Niger toch al een tijdje, al sinds een half jaar, sinds die staatsgreep al wat stroever liep, zijn er ook al wel onderhandelingen gestart met een aantal andere landen in Afrika, met name de kustlanden, waar mogelijk een nieuwe dronebasis kunnen worden geïnstalleerd. Dus er wordt al voorzichtig gewerkt aan een plan B, lijkt ja, het. Ja, want hoe gebruiken ze die drones dan in dat deel van Afrika? Ja, het zijn verschillende drones. Het zijn vooral verkenningsdrones die in Agadez gestationeerd zijn. Dus die echt surveilleren eigenlijk over die gebieden, die onherbergzame gebieden in de woestijn, waar verschillende terreurgroepen actief zijn. Er zijn ook drones waarmee ze kunnen aanvallen. En verder, wat de Amerikanen natuurlijk ook deden, was bijvoorbeeld het trainen van Nigerese soldaten. Ze hebben ook gevechtsvliegtuigen aan Niger gegeven. Dus als dat wegvalt, waar het nu wel op lijkt, want Niger wil zo echt de deur wijzen, dan heeft dat wel echt grote impact. En gaat er wel echt wel wat veranderen in Niger op dat vlak. Ja, dat anti-westerse sentiment, dat was al best wel duidelijk, hè? Want bijvoorbeeld Frankrijk werd gedwongen om zich terug te trekken. Is dat anti-westerse sentiment zo groot nu dus inmiddels? Ja, eigenlijk past het wel in die lijn. Want inderdaad, in het afgelopen half jaar heeft ook de junta de EU-missie en ook de Franse missie natuurlijk de deur gewezen. Meerdere militaire akkoorden die dus al eerder zijn verbroken. Dit past wel in de lijn dat we ook zien dat Niger toenadering zoekt naar andere partners waar Niger minder mee samenwerkte eerder. Dus dan moet je denken aan Rusland, Iran en Turkije. Met Rusland is in december zelfs nog een militair akkoord gesloten, al zijn de details daarvan niet bekendgemaakt. Dus wat dat betreft past het verbreken van de militaire akkoorden met de VS absoluut in dat plaatje. Maar het is dus nog wel de grote vraag hoe dat er precies uit gaat zien, wat er gaat gebeuren met die dronebasis en met al die drones die daar nog staan, met de Amerikaanse soldaten en ook natuurlijk met hun war on terror in de Sahel. Dankjewel, correspondent Saskia Houtuin. Dineren op hoog niveau, dat krijgt volgend jaar een heel nieuwe betekenis, lezen we in de Telegraaf. Het bedrijf SpaceVip biedt een gastronomische ervaring aan in een ruimteballon op 30 kilometer hoogte. Zo? Eigenlijk een capsule eronder, want anders wordt het wel een beetje met veel onrust dineren, denk ik. Een tafel die gedekt is in die capsule en het ruimtemaal wordt dan verzorgd. Wel, officieel is het nog niet helemaal de ruimte, maar goed, bijna, door de Deense sterrenchef Rasmus Munk. Kost wel een $500,000 per persoon en er is plek voor 6. Dat ga ik net niet redden. Nee, maar stel je voor dat je het wel zou hebben, zou je het willen? Nee, ik heb hoogtevrees, hè? Oh ja, dat is waar ook. Ja, dit is zo hoog, daar heb je geen eens meer gevoel bij, denk ik. Ik ben wel benieuwd wat ze dan voor de gasten gaan koken. Want we weten dat op grote hoogte is je smaak toch wel anders. Maar dat menu is nog niet bekend. Wat we volgens de Telegraaf al wel weten. Er is wifi aan boord, want de gasten moeten hun belevenissen natuurlijk wel live kunnen delen met onze eenvoudige aardelingen beneden. Zo werkt dat tegenwoordig, hè? Als iemand anders het niet ziet, dan is het niet gebeurd. Inwoners van Lelystad kunnen opgelucht ademhalen, zeggen ze tegen Omroep Flevoland. Want de ontsnapte giftige cobra van een buurtbewoner is na een maand teruggevonden. Teruggevonden in een achtertuin vlakbij het huis van de eigenaar. Gelukkig maar, zeggen ze in de buurt. Ik ben blij dat de cobra is gevonden. Ja, ik vind het heel fijn. Ik vind het prachtig voor de mensen hier. Ja, gelukkig. Ik was al bang dat hij niet meer gevonden zou worden, joh. Duurde wel heel lang. Ik ben blij vandaag is hij gevonden. Ik ben echt paniek is er na buiten lopen met de hond, hoor. Nou, dat kan ik me voorstellen, ja. Dat je met je hondje nog bang bent dat de slak in één keer aanvalt. Ja, ik moet er niet aan denken. Buurtbewoners vonden het eigenlijk overal vrij bizar dat iemand een giftige slang als huisdier had. De eigenaar krijgt hem niet terug. De cobra gaat naar een opvang elders in het land. In Amsterdam veroorzaken losse straatstenen overlast. Vorig jaar werd de Nieuwezijdse Voorburgwal in het centrum van de hoofdstad opnieuw ingericht. Maar de kinderkopjes zijn met een verkeerd voegmiddel gelegd. Dat is niet echt handig, zeggen voorbijgangers tegen stadszender AT5. Ik zie allerlei auto's er dwars doorheen gaan, dus er liggen overal klinkertjes ook op de grond. Het nodigt misschien uit als mensen s'avonds wezen zijn stappen of iets dergelijks om daar vervelende dingen mee te doen. Het is levensgevaarlijk. Kuilen en dan die stenen er nog op. Het kan alle kanten op. Ze hebben dit gewoon met zand ingelegd. Dat heb ik wel gezien. En ik denk niet dat het werkt. Nou ja, je kan het zien, het werkt niet. En inderdaad, de losse stenen zijn ook al een paar keer tegen ramen van ondernemers in de buurt gegooid. De gemeente Amsterdam belooft dat het voegen opnieuw wordt gedaan en eind deze maand klaar is. En sinds eind vorige week komt er rook uit de telefoon van zanger Leon Moorman, vertelt hij zelf aan RTV Drenthe. Leon heeft een korte Drentse variant gemaakt op het nummer Texas Hold'em van Beyoncé. Eerst nog maar even het origineel van de Amerikaanse zangeres. This ain't Texas, ain't no hold'em. Hey. So lay our cards down, down, down, down. Ja, heb je hier ook wel eens een keer gedraaid. Yeah. Leon Moorman noemt zijn versie Hier in het Oosten en het klinkt zo. Hier in het oosten, op het platteland, ik heb mijn hart verpand, als die de wereld in de brand. Laat ze maar lullen, nou, voor ons ja wat ze willen. Al die drakte giet ze pas zelf vervullen en dan komt ze met hang de poten hier aan. En stel ze zich voor als je nieuwe buurman. Abdonnen. Oké, die laatste, hoort dat ook bij het nummer? Waarschijnlijk ja, denk wel. Het wel. Ja. Ik vind het wel goed klinken. Alleen, deze versie hebben we bijna helemaal gedraaid. Die duurt maar 30 seconden. Oh. Vanwege de populariteit, want ze wordt dus echt plat gebeld over van enthousiaste mensen. Hij voelt zich wel een beetje verplicht om nu een complete versie te maken. Zeker doen, Leon. Bij de ANWB is het Wijnand Zwaan. Ja, het is ondertussen wat drukker geworden op de weg. De meeste files staan op de wegen rond Amsterdam, bij Rotterdam en in het zuiden van het land. Een paar bijzonderheden zijn er nu. Op de A10 West bij Amsterdam richting het zuiden, daar staat file voor knopend de Nieuwe Meer, 5 kilometer met een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd, de linkerrijstrook is dicht. A22 Beverwijk richting Velzen, bij de Velzertunnel 5 kilometer met een half uur vertraging. Daar is een auto met aanhanger geschaard, de rechterrijstrook is dicht. En de N35 Almelo-Zwolle, daar is vertraging bij Haarlem in beide richtingen, ongeveer een kwartier. Dat komt door een ongeluk en er is maar één rijstrook vrij. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. I can see her lying back in her satin. Better take care. Gordon Lightfoot, Sundown. Nou, de zon is net op, hoor. En die komt ook weer steeds vaker tevoorschijn. De temperatuur loopt langzaam ook weer een beetje op. De lente komt eraan. En dus gaat de keukenhof weer open. Dit jaar voor de 75ste keer. Verslaggever Danny Simons, jij bent in Lisse. Is alles klaar voor de opening? Jazeker, en dat moet ook wel, omdat vanmiddag de opening is voor genodigden. Prinses Margriet is erbij. Die was er trouwens ook al bij 75 jaar geleden... toen nog koningin Juliana de keukenhof opende. En 75 jaar geleden was er ook een familiebedrijf bij... die eigenlijk hofleverancier is van de keukenhof. En dat is het familiebedrijf van Jos Beelen. En die staat op dit moment naast mij... Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik kijk hier om me heen. Ja, het ziet er voor mij uit alsof het inderdaad er allemaal klaar voor is. Ik zie gele en paarse en een beetje roze bloemen. En veel specifieker kan ik het niet omschrijven. Maar u bent echt expert. U kunt dat een stuk specifieker, hè? Ja, wij zijn expert. Ik kan heel makkelijk zien wat voor soorten bloembollen het zijn. Ik heb een vrij grote soortenkennis. En dat is ook wel nodig in het vak. Maar ja, je ziet het, Keukenhof is er klaar voor. En zoals we 75 jaar geleden ook er klaar voor waren... Ja, is Keukenhof eigenlijk vanaf vandaag ook weer klaar. En vanaf donderdag komen de eerste bezoekers. Ja, maar dan mag de normale bezoeker tussen aanhalingstekens... die mag je dan terecht, hè, omdat het vanmiddag alleen nog voor genodigden is. En als ik dan hier kijk naar die bloemen die ik dus net even noem hier... ziet u ook die van uzelf er al bij? Ja, er zijn heel veel inzenders bij de Keukenhof. Wij staan dicht bij de molen met onze inzending. Maar eigenlijk collega-exporteurs, kwekers, die staan hier in de Keukenhof. Ja, en wij zien eigenlijk vrij snel van welke inzenders het betreft. Want die hebben specifieke inzendingen met bloembollen. En 75 jaar geleden is uw overgrootvader er dus mee begonnen? Ja, familiebedrijf Jacques Uitenbogert en zonen, Jacob Uitenbogert, is daarmee begonnen. Toen was het wel iets anders. Toen waren eigenlijk alle kwekers en exporteurs waren zelf verantwoordelijk voor hun inzending. Dus toen moest er zelf geplant worden en gerooid worden. Maar nu doet Keukenhof dat eigenlijk allemaal zelf, omdat het allemaal zo groot geworden is. En zo'n mooie attractie, dat het allemaal professioneel beetgepakt wordt. En 75 jaar lang dus al trekt het naar ruim een miljoen bezoekers. 1,4 hoorde ik volgens mij net. 1,4 miljoen bezoekers worden er weer verwacht. Wat maakt het dan zo succesvol 75 jaar lang? Wat zit er aan die bloembollen die u onder andere levert? Ja, dit is het showvenster voor het vak. Wij als vakgenoten brengen hier elk jaar 7 miljoen bloembollen naartoe... om eigenlijk het vak te promoten. Daardoor komen ook heel veel toeristen hier naartoe om dit te mogen aanschouwen. En ook vanuit het vak vandaan komen ook heel erg veel vakgenoten om dit te aanschouwen. Om eigenlijk onze producten te zien. Wat er allemaal mogelijk is met bloembollen. En over die bloembollen gesproken, hè? Ik weet niet of het waar is. Daarom check ik het even bij u. Ik heb ergens gehoord dat als je een specifieke bloem of een specifieke tulp bijvoorbeeld wil ontwikkelen... dat je daar misschien wel 20 jaar mee bezig kan zijn. Hoe zit dat met die van u? Ja, wij zijn ook... bezig met tulpen te ontwikkelen. Dat duurt echt 20 jaar voordat je een nieuwe tulp in de markt kan zetten. Vanaf het eerste jaar worden er selecties gedaan. Na de 5 jaar is er de eerste bloei. En na 10 jaar nogmaals selectie. Worden er heel veel weggegooid omdat ze niet geschikt zijn. Maar wij kijken naar kleur, naar of ze goed op de vaas zijn. Naar heel veel aspecten om een nieuwe tulp in de markt te zetten. En sommige tulpen die verdwijnen ook omdat daar de energie een beetje uit is. En daarom zoeken wij nieuwe tulpsoorten. En tot slot, wat maakt die van u zo specifiek of zo extra mooi? Ja, wij zijn echt op zoek naar de top van de markt. Mooie kleuren, stevig op het blad. Dat is echt heel mooi. Nou, misschien neemt de prinses Margriete, die plukt er misschien stiekem eentje als ze hem erg mooi vindt. En zometeen over een uur praat ik ook met de tuinman die hiervoor heeft gezorgd. Dat alles mooi is voor de opening en dat alles er super gelikt eruit ziet. Danny Simonsen in de Keukenhof. NPO Radio 1. Shell trapt letterlijk op het gaspedaal, zegt Milieudefensie. Shell laat zijn milieudoelstellingen varen. De EO met geld of je leven. Meneer Evert, schrikt u nog van dat soort reacties van milieuorganisaties? Nee hoor. Dat is toch niet zo fijn nieuws om te brengen, denk ik dan. We hebben onze eigen emissies met 60% omlaag gebracht. Ik ken weinig grote industriële bedrijven van onze omvang die dat hebben gehaald. Daar ben ik trots op. Hoe geloofwaardig is het dan dat we er ooit van afkomen van de fossiele brandstoffen, zoals u wel belooft als Shell zijnde? Makkelijk is het zeker niet en ik denk ook dat niemand dat zegt. Luister Geld of Je Leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here.

Er staat vandaag voor het eerst iemand terecht voor de reeks aanslagen tegen een loodgieter uit Vlaardingen. Een man van 26 uit Rotterdam, die verantwoordelijk zou zijn voor tenminste één explosie. De loodgieter in Vlaardingen wordt al bijna een jaar geteisterd door aanslagen met explosieven. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, wel droog. In het oosten kan nog wat regen vallen. Vanmiddag vaker zon. Het wordt 12 tot 17 graden. Morgen nog een paar graden warmer. Vanaf donderdag minder zacht. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het is een vrij gemiddelde ochtendspits. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in Noord-Brabant. De afgelopen half uur is het vooral wat drukker geworden rond Amsterdam. Op de A1 komend vanuit Amersfoort, tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer, nu 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech op de ringweg A10. Daar is één rijstrook dicht. Elders op de A10, op de A10 West richting Den Haag, voor knooppunt de Nieuwe Meer, 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de linker rijstrook is dicht. Dan de A22... Van Beverwijk naar Velzen, daar is een ongeluk gebeurd bij de Velzertunnel. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De vertraging vanaf Beverwijk is een uur. De rechterrijstrook is dicht. Het beste kan er worden omgereden via de A9. De N35 Almelo-Zwolle is een probleem. Daar gebeurde iets ten westen van Nijverdal een ongeluk. Het verkeer wordt daar nu om en om langs het ongeluk geleid. De vertraging is in beide richtingen ongeveer een kwartier. In Out of Office volg ik, Joris Linssen, 5 mensen met burn-out-klachten. Ze draaien een half jaar mee op een zorgboerderij. Kan het patroon niet doorbreken? Kennelijk is het tijd voor een nieuwe stap. Geeft dit avontuur ze nieuwe inzichten? Ik wil niet leven vanuit angst, ik wil leven vanuit liefde. Out of Office, vanavond bij KRO-NCRV op NPO 1. Hij is er weer, de Mandenmakers Marathon. Tot en met 24 maart krijgt u 10% korting op al onze keukens en maakt u iedere dag kans op een gratis keuken. Elke werkdag zijn we open tot 10 uur 's avonds. Dus kom snel even binnenlopen bij Mandenmakers, het huis van keukens. Nu in Museum Voorlinden, Alicia Kwade. Laat je verwonderen door haar fascinerende sculpturen en installaties. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten, op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Tientallen bekende Nederlanders zijn opgedoken in gemanipuleerde deepfake porno-video's. Hun gezicht wordt op het lichaam van een pornoactrice geprojecteerd. Dat schrijft het AD. Veel van de slachtoffers, onder wie de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma en oud-politiewoordvoerder Ellie Lust en ook verschillende zangeressen en presentatoren, overwegen om naar de politie te stappen. Richard Korver is advocaat en voorzitter van de stichting Langs. Dat is een landelijk advocatennetwerk voor gewelds- en zedenslachtoffers. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunnen mensen die slachtoffer zijn van dit soort deepfake-video's daartegen doen verder? Nou, naast aangifte kun je natuurlijk degene die die video's verspreidt aanschrijven en vragen om dat van het internet te verwijderen. Je kunt ze civiel dagvaarden voor een rechter, verbod eisen, schadevergoeding vragen. Je kunt naar de autoriteit bescherming persoonsgegevens. Dus er zijn best veel verschillende dingen die je kunt doen. Wat nog niet gelijk betekent dat het daarmee ook makkelijk is. Nee, want hoe vind je zo iemand die je dan dat kunt ze vragen om eraf te halen? Nou ja, kijk, het ligt een beetje aan hoe het verspreid wordt. Hè. Op het moment dat het op een website staat, kun je over het algemeen wel achterhalen wie de eigenaar van dat domein is en waar die website wordt gehost. Ja, als dat een Nederlandse eigenaar is of in Nederland wordt gehost, dan zijn je kansen vele malen groter dan wanneer dat in een of ander eilandje is waar helemaal geen rechtsstaat is. En je kunt je natuurlijk ook afvragen wie heeft het gemaakt. Want nou, de namen die u net noemt, dat zijn Nederlandse namen. Dat zal toch niet zo zijn dat dat zomaar door een Amerikaan van Sharon Dijksma dat soort beelden worden gemaakt. Het ligt meer voor de hand dat dat iemand is die weet dat mevrouw Dijksma in Nederland beroemd is. En als je die kunt achterhalen, ja, dan kun je die aanpakken. Ja, maar we weten ook dat wanneer iets eenmaal op internet verschijnt, dat het heel lastig is om het eraf te halen. Ja, precies. En dat is een van de redenen waarom rechters ook hebben gezegd dat iets strafbaar is, ook al is het fake. In het begin hebben mensen nog gedacht van ja, het is fake. Zelfs iemand horen roepen artistieke vrijheid. Nou, daar maakt de rechter korte metten mee. Die zegt op het moment dat het als echt overkomt, je als argeloze kijker denkt, ja, dat is echt die bekende Nederlander. En je verspreidt dan beelden van seksuele aard, dan is dat een strafbaar feit. Ja, want het zijn dus video's waarin bekende Nederlanders het gezicht ervan op lichamen van pornoactrices wordt geplakt. Hoe werkt dat? Nou, kijk, in het begin was dat nog best een beetje knullig, want dan kon je echt wel zien dat dat lichaam niet bij dat hoofd hoorde, omdat bewegingen niet vloeiend overliepen, er verschil zat in kleur, nou, ga zo maar door. Maar tegenwoordig, de techniek gaat razendsnel, wordt het steeds moeilijker om te zien of iets nu een deepfake, dus een gefabriceerde video is, of dat het echt is. En op het moment dat je dat als argeloze kijker niet meer met één oogopslag ziet, dan zegt de rechter meer strafbaar. Dan denk ik dat we ons allemaal kunnen voorstellen dat dat niet leuk is, op zijn minst. Verschrikkelijk eigenlijk. Wat doet het met slachtoffers? Wat hoort u van mensen die u bijstaat? Nou, mensen schrikken heel erg, want het grijpt zeer in je privacy. De Amsterdamse rechtbank heeft zelfs gezegd dat het ingrijpt in de seksuele privacy en de seksuele autonomie. Ook al is het totaal fake, maar als jij neergezet wordt als iemand die bepaalde seksuele handelingen verricht, ja, dan kan dat beschamend zijn, het kan je reputatie aantasten. Maar voor heel veel slachtoffers die voelen zich vooral besmeurd, vies letterlijk, en beschaamd. Het maakt ook dat het niet altijd makkelijk is voor mensen om daarover te praten. U beschreef net een paar manieren om het aan te pakken. Hebben we eigenlijk genoeg middelen om dit te doen? Nou, er zijn wel middelen, maar of ze altijd even effectief zijn, dat is de belangrijkste vraag. Want kijk, op zich aangifte doen, dat kan denk ik iedereen. Alleen of politie en justitie daar dan ook genoeg in zien om er wat mee te gaan doen. Kijk, als opeens tientallen mensen zich gaan melden en het gaat steeds over dezelfde website, dan heb je best kans dat politie en justitie denken, nou, hier gaan wij nu toch echt wel wat capaciteit op inzetten. En het is natuurlijk voor de justitiële autoriteiten makkelijker om op te sporen wie die video's heeft gemaakt dan voor de gemiddelde Nederlander die als deepfake persoon geportretteerd wordt. Ja, maar op het moment dat zo'n server in het buitenland staat, lukt dat dan? Nou, we zien toch ook dat er steeds meer samenwerkingen zijn waardoor sites down worden gehaald. Hè. Dat hebben we gezien met illegale sites op het dark web die handelden in wapens en drugs. Dus dat kan natuurlijk hier ook mee. En we hebben het ook wel gezien op het gebied van kinderporno dat sites neer worden gehaald. Dank u wel. Richard Korver, advocaat en voorzitter van de stichting Langs. De berg niet geïnd statiegeld blijft groeien, dat meldt het FD. Het statiegeld dat gaat naar de stichting Verpakt, maar moet weer aan consumenten worden uitgekeerd. Veel mensen brengen alleen gekochte blikjes en flesjes met statiegeld niet terug naar de winkel. En daardoor is er sinds 2022 bij Verpakt 200 miljoen euro binnengestroomd. En de verwachting is volgens het FD dat dit oploopt tot minstens 340 miljoen eind dit jaar. De resultaten van de nieuwe doorstroomtoets voor groep 8 leerlingen wijken erg af van voorlopige schooladviezen. Daarover schrijft de Volkskrant. De directeur van een school in Helmond zet vragen bij de betrouwbaarheid. Zo'n 30% van zijn groep 8 leerlingen had de doorstroomtoets beter gemaakt dan verwacht. En volgens hem is het niet in het belang van leerlingen als ze dan terechtkomen op een hoger middelbaar schoolniveau dan ze aankunnen. De Belgische premier De Croo zegt tegen de VRT dat er lessen moeten worden geleerd van de inval gisteren waarbij een agent om het leven kwam. Twee andere agenten raakten gewond. Het gebeurde bij een schietpartij in het huis van een verdachte in Charleroi. De premier zegt dat de politie met grote uitdagingen te maken heeft. We staan daar natuurlijk tegen georganiseerde criminaliteit die geen regels heeft. We moeten ons wel aan de regels houden. We zijn een rechtsstaat, maar dat dit gebeurt is zeldzaam. We moeten wel onderzoeken hoe we dit kunnen vermijden in de toekomst. De man bij wie de inval in Charleroi werd gedaan is in het ziekenhuis overleden. In China is voor het eerst in 9 jaar meer getrouwd. In 2023 zeiden zo'n 7,7 miljoen koppels ja tegen elkaar. Volgens de South China Morning Post hebben veel mensen trouwen uitgesteld tot na de coronapandemie. Daarnaast stimuleert de overheid inwoners om te trouwen in een poging ook het geboortecijfer op te krikken. Tegelijkertijd is het aantal scheidingen in China ook gestegen vorig jaar. En ook Arnhem profiteerde volop van slavernij en koloniale handel. Dat staat volgens Omroep Gelderland in het onderzoeksrapport Sporen van slavernijverleden Arnhem. Ook de parken in de stad bijvoorbeeld zijn grotendeels aangelegd met geld uit de slavenhandel, zegt een onderzoeker. Dan gaat het bijvoorbeeld om Warnsborn, Mariendaal, Siependaal en hier Sonsbeek, waar wij nu staan. En de gemeente Arnhem wil een plan maken zodat het slavernijverleden meer bekend wordt en blijft. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. De meeste files staan op de wegen rond Amsterdam, Rotterdam en in het zuiden van het land. Een van de langste files staat op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer over 15 kilometer door een auto met pech. De vertraging is daar ongeveer een half uur. Verder zijn er wat problemen op de A10, de ring van Amsterdam, de A10 West richting het zuiden. Bij knooppunt de Nieuwe Meer, daar is het asfalt beschadigd. De vertraging is daar 20 minuten. En er gebeurde een ongeluk op de A22 Beverwijk-Velsen bij de Velsertunnel. De vertraging is 3 kwartier, de rechterrijstrook is dicht. Het is 8:14. De hongersnood in Gaza zal overgaan in massale sterfte als niet onmiddellijk voedsel het gebied wordt binnengelaten. Dat zeggen experts van de Verenigde Naties. Het voedsel is er, het staat klaar aan de grens met Egypte, maar komt Gaza nauwelijks in omdat Israël de toegang blokkeert. Michiel Servaas, directeur van Oxfam Novib, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe houdt Israël die steun van de grond tegen? Ja, op allerlei manieren. Vooral omdat zij de controle over alle grenzen hebben. Hè. Dus niet alleen de grenzen vanuit Israël naar Gaza, die al heel lang dicht zitten. Maar ook de grensovergang van Egypte naar Gaza bij die stad Rafah. En deels is dat direct na 7 oktober totale blokkade geweest. Dus dan is er een dikke maand helemaal niks binnengekomen. Sindsdien komt er mondjesmaat wat binnen, maar veel te weinig. En dat komt omdat zij dat eigenlijk frustreren met ondoorzichtige en trage procedures, met spullen die eruit gehaald worden. En je moet je voorstellen, als we die spullen eenmaal binnen hebben, is het natuurlijk ook verschrikkelijk moeilijk en gevaarlijk om die spullen daar goed te verspreiden onder de bevolking. Omdat inmiddels meer dan 200 hulpverleners daar alleen al omgekomen zijn. Dus het is eigenlijk een heel palet van bewuste en ook wel systematische maatregelen die er genomen worden. Waardoor je ook kan zeggen, en ik ben blij dat de hoogste vertegenwoordiger van de Europese Unie dat gisteren ook gedaan heeft, dat dit eigenlijk de inzet is van honger als wapen in oorlog. En dat is een oorlogsmisdaad. Ja, u zegt het verspreiden is moeilijk, want heel veel hulpverleners zijn er niet meer of kunnen niet werken. Maar het zal ook Of komen er niet in. Maar het is waarschijnlijk ook moeilijk omdat er zoveel mensen zijn die hulp nodig hebben. En hoe ga je dat verdelen? Ja, dat is wel zo. Maar ik ben ervan overtuigd, als er een staakt het vuren zou zijn, dus als die bombardementen en de beschietingen ophouden, en als er veilige en vrije toegang is, dus dat er echt voldoende spullen ook binnenkomen, en dat je dus ook van de situatie afkomt dat mensen zo wanhopig zijn dat ze bijvoorbeeld voedseltransporten gaan bestormen, zoals nu in het noorden van Gaza het geval is. Maar als die situatie veranderd is, staakt het vuren en vrije toegang, dat wij dat wel degelijk goed kunnen organiseren. Hulporganisaties, de VN, maar ook organisaties, mijn eigen Oxfam, die zijn gewend om in dit soort situaties te werken. Ja. En dat maakt het ook zo moeilijk. Hè? Het is op dit moment echt een nachtmerrie voor de mensen in Gaza, maar ook een verschrikking voor hulpverleners. Wij weten dat we het kunnen, we hebben de mensen, we hebben de spullen, maar we kunnen er niet in en we kunnen niet ons werk doen. Omdat het over land dus niet lukt, proberen landen als VS, Jordanië en ook Nederland via andere wegen hulp Gaza in te krijgen. Bijvoorbeeld via zee en ook via luchtroppings. Collega Desi Moore die was vorige week mee op zo'n vlucht. Verschillende landen zijn overgegaan tot het droppen van voedsel en noodzakelijke medicatie vanuit de lucht. En wij zijn uitgenodigd door de Jordaanse luchtmacht om mee te vliegen. Dus dit gaat ook met u mee zo meteen? Ja, dit gaat allemaal met ons mee. Alles wat hier staat gaat met ons mee. Ja. Alles wordt hier klaargemaakt, want het is bijna zover. Dan gaat straks die klep open en rolt al dit eruit. Nou, Michiel Servaas, wat vorige week ook wel meteen duidelijk werd, was dat deze alternatieve manieren niet erg effectief zijn. Wat is volgens u het grootste probleem daarmee? Nou, het grootste probleem is dat we ons op de verkeerde inzet eigenlijk richten. Er staan voor die grens met Egypte staan honderden vrachtwagens klaar. Eén zo'n vliegtuig, het ziet er misschien spectaculair uit. En het is natuurlijk prettig voor de mensen die dan in ieder geval die vracht krijgen die naar beneden gaat. Als het niet misgaat trouwens, want er zijn vorige week ook mensen omgekomen omdat de parachute niet goed afging. Maar je hebt 7 van dit soort vliegtuigen nodig om de hoeveelheid naar binnen te brengen die je met één vrachtwagen naar binnen kan brengen. Dus je kan je voorstellen, om het vriendelijk te zeggen, is het een druppel op een gloeiende plaat. Het schiet echt niet op, het is te duur, het is inefficiënt, het is gevaarlijk. Maar eigenlijk is het gewoon hele lelijke symboolpolitiek van landen die willen laten zien dat we heus wel iets doen, maar zich echt op het verkeerde richten. Er moet nu druk op Israël gezet worden om die vreselijke hongersnood die de VN gisteren voorspeld heeft te voorkomen, of in ieder geval minder erg te maken dan dat die nu is. En dat kan alleen maar over land en dat kan alleen maar door het volume tenminste te vervijfvoudigen met wat er nu naar binnen gaat. Dank u wel, Michiel Servaas van Oxfam Novib. Correspondent Nasra Habib-Allah in Tel Aviv. Nasra, wat zegt Israël zelf over dat blokkeren van steun via de grond? Israël ontkent dat ze dat doen. Zij zeggen, we doen wat we kunnen, maar we moeten nu eenmaal die strenge controles uitvoeren. En op de claim dat Israël expres de invoer van voedsel beperkt, zeggen ze ook, dat klopt niet. Israël zegt dat er wat hun betreft geen limiet zit aan hoeveel voedsel er Gaza in mag. Dus ook de claim dat Israël honger gebruikt als oorlogswapen. Ja, de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Katz, die reageerde daar gisteren nog op en zegt, dat is onzin. Israël die staat juist die uitgebreide humanitaire hulp toe, hè, van iedereen ook die wil helpen. Blijft ook zelf de Gazaanse burgerbevolking helpen waar het kan. En er wordt vanuit Israël heel erg gewezen naar die distributie, dat die niet goed verloopt. Dus zij zeggen, plunderingen door Hamas, slechte organisatie. En bij die distributie zijn zeker ook wel problemen, want het zijn, dat hoorden we net, ook hele moeilijke en gevaarlijke omstandigheden waarin dat gedaan moet worden. Maar de oorzaak van die dreigende hongersnood, de schuld eigenlijk, die wordt door Katz dus volledig buiten Israël gelegd. Maar goed, ondertussen staan natuurlijk wel heel veel vrachtwagens daar aan die andere kant van de grens te wachten. Als het klopt dat het controleren gewoon lang duurt, hoe komt dat dan dat het zo lang duurt? Ja, dat is een hele goede vraag. Want inderdaad, hulporganisaties zeggen, het is veel te traag, het is inefficiënt, het kan allemaal veel en veel sneller. Maar het antwoord van Israël daarop is, we doen wat we kunnen, het kost nu eenmaal tijd. Een woordvoerder van het leger zei onlangs wel van, we weten dat het beter kan. We leren daar elke dag van. We proberen dit constant beter aan te pakken. Zegt dat ze hun best doen. Maar echt een goede reden waarom het zo traag gaat, geeft Israël niet. Nee, en wat Michiel Servaas net zei, dat hulpverleners eigenlijk ook naar binnen willen, maar de grens niet overkomen. Zegt Israël daar nog wat over? Wat dat betreft gelden die regels dus voor iedereen, dat die grenzen dus op slot zitten. Dat hulpverleners inderdaad ook niet zomaar binnen worden gelaten. Maar ze zeggen, er zijn in de Gazastrook zijn er ook hulporganisaties aanwezig die distributie doen. Maar waarom ze dan niet meer hulpverleners van buiten toe naar binnen toelaten, daar reageren ze eigenlijk ook niet op. En dat Hamas op die manier wapens zou willen binnensmokkelen in de Gazastrook, is die angst terecht? Is het iets wat gebeurt? Nou ja, we weten natuurlijk wel dat Hamas wapens en zo het Gaza binnengesmokkeld heeft via tunnels onder andere. Dus de eis van Israël om controles uit te voeren is in die zin wel begrijpelijk. Maar wat we horen is dat die controles gewoon heel erg ver gaan. Dus dat bijvoorbeeld tenten niet worden toegelaten omdat daar tentstokken in zitten. Of slaapzakken omdat er een metalen rit aan zit. En dat, zegt men, ja, dat heeft dan niks meer te maken met de reële angst voor wapensmokkel. Maar het zorgt er natuurlijk wel voor dat de boel enorm wordt vertraagd en dat er dus uiteindelijk veel te weinig noodhulp Gaza binnenkomt. Ja. En dat als wanneer het dan eenmaal binnenkomt, de distributie daarvan, wat weet jij daarover? Nou ja, we weten dat dat heel lastig verloopt om verschillende redenen. Ten eerste, het is een hele gevaarlijke situatie. Er wordt gevochten, er wordt gebombardeerd. Het zijn hele onveilige omstandigheden, ook heel praktisch. De infrastructuur is grotendeels vernield in Gaza. Dus het is ook lastig soms om op bepaalde plekken te komen. Daarnaast weten we ook dat er problemen zijn met de beveiliging van die konvooien. We hebben natuurlijk de beelden gezien van wanhopige mensen die konvooien plunderen. Er zijn ook verhalen van Hamas of andere bendes die konvooien plunderen en vervolgens met die hulpgoederen naar de zwarte markt gaan. En in de ideale situatie wordt dat natuurlijk beveiligd en wordt ervoor gezorgd dat het op een eerlijke manier verdeeld wordt. Maar het probleem wat we ook gezien hebben is dat politieagenten uit Gaza door Israël werden aangezien voor Hamas-strijders en dat zo'n konvooi vervolgens onder vuur werd genomen. Dus in Gaza weigeren die mensen inmiddels om nog langer zo'n konvooi te beschermen. Want zij zeggen, ja, dan worden wij dadelijk beschoten door het leger en dat risico willen we niet meer nemen. En dus valt die beveiliging ook weg en dan wordt het wel een erg lastig verhaal. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballah. Everybody knows. Houdini met Dua Lipa, of liever gezegd van Dua Lipa. Over ruim een uur Stand.nl met Herman van der Zand. Goedemorgen, Herman. Goedemorgen. Het gaat over de dalende vaccinatiegraad in Nederland vanmorgen. De zorgen over de vaccinatiegraad, die zijn groot. Er zijn 4 baby's overleden aan kinkhoest. De regio Eindhoven raakte zeker 14 kinderen besmet met de mazelen. De VVD komt nu met een oud wetsvoorstel afgestoft. Er moet een vaccinatieplicht komen voor kinderen op de opvang als de vaccinatiegraad te laag is. En dat is dan onder de 90%. Ligt allemaal niet zo makkelijk. In de Tweede Kamer ligt dat voorstel gevoelig. Het is ook maar de vraag of het er allemaal doorkomt. Maar vanochtend gaat onze stelling in ieder geval daarover. Er moet nu een vaccinatieplicht komen in de kinderopvang. Bent u ouder? Gaat uw kind naar de opvang? Maakt u zich zorgen over andere wellicht niet gevaccineerde kinderen die uw kind wellicht kunnen besmetten? Bent u het dan eens met de stelling of vindt u het allemaal net iets te ver gaan? Of bent u juist een ouder die zijn kind niet wil laten vaccineren en bang dat uw kind dan wellicht in de toekomst geen opvangplek meer heeft als dit wetsvoorstel erdoor komt? Heb jij vroeger, toen de kinderen naar de opvang gingen... Opvang was bij onze oma's, maar, maar mijn kinderen zijn volledig gevaccineerd. Het speelde ook helemaal niet een paar jaar geleden natuurlijk, of amper. Nee. Het is eigenlijk nu weer aan het rollen gegaan, doordat die vaccinatiegraad dus te laag is. Dus daarom is de stelling vanochtend, er moet nu een vaccinatieplicht komen. Laat het ons weten hoe u erover denkt. Dat kan via stand.nl, via de Radio 1-app. U kunt ook bellen naar 0800 1101. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van bami met groenten, met kipsaté en pindasaus? Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voorjaarsdeals en bespaar tot wel 30% op jouw maaltijden. Bekijk en bestel op uitgekookt.nl. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 april de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Dankzij de liefde componeerde Richard Wagner zijn mooiste opera's. Denk aan Tristan und Isolde en Lohengrin. Maar diezelfde liefde zorgde er ook voor dat zijn leven stevast een puinhoop werd. Tel in het voetspoor van Richard Wagner. Morgen 8:30, Avrotros, NPO 2. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Unilever wil de ijsjestak afsplitsen met merken als Magnum, Ben & Jerry's en Ola. Het bedrijf wil een flink aantal merken schrappen om kosten te besparen. Ook bij andere onderdelen van Unilever zijn bezuinigingen gepland. Het Israëlische leger heeft afgelopen nacht bombardementen uitgevoerd op Rafah en Centraal Gaza. Volgens Palestijnse functionarissen zijn daarbij zo'n 20 doden gevallen. In Rafah verblijven ruim 1 miljoen Palestijnen die al op de vlucht zijn. Ook dit jaar worden er forse looneisen op tafel gelegd in cao-onderhandelingen. Het leek erop dat vakbonden minder zouden eisen dan de afgelopen 2 jaar... omdat de prijzen in de winkels minder hard stijgen. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. En de Amerikaanse oud-president Trump heeft steeds meer geldproblemen. Het lukt hem niet om een borgsom van ruim $454 miljoen bij elkaar te krijgen, nodig in een fraudezaak die tegen hem loopt in New York. De aanklager dreigt nu met het in beslag nemen van Trumps panden. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, blijft het vrijwel droog vandaag? Ja, het stelt niet heel veel voor wat er valt. Maar er kan af en toe een druppel motregen uit wat dikkere bewolking komen. En die kans daarop is het grootst in het noordwesten van het land. Verder hebben we dus wolkenvelden, maar daar schijnt de zon ook wel af en toe doorheen. Dus het wordt allemaal wel een vrij vriendelijk plaatje. En het zal een beetje wisselen. De ene moment is het even wat bewolkt, de andere moment schijnt de zon wat vaker. En dat de zon wat vaker schijnt, dat zal vanmiddag dan weer wat meer voorkomen dan vanochtend. Weinig wind uit het zuiden tot zuidwesten, zwak tot matig hooguit. En daarbij oplopende temperaturen. Het is erg zacht voor de tijd van het jaar. In Noord-Holland wordt het een graad of 14, maar in Brabant en Limburg bijvoorbeeld kan het wel 17 graden worden. En dat blijft een beetje zo? Ja, morgen doen we er nog een schepje bovenop. 15 tot 18 graden wordt het dan. Opnieuw de meest dikke bewolking in het noorden van het land. Een druppeltje motregen is niet helemaal uitgesloten. Maar vrijwel overal zal het droog blijven. De meeste zon in het zuiden, de zuidelijke helft van het land eigenlijk. De wind, misschien zelfs nog wel wat minder dan vandaag, wordt zelfs veranderlijk van richting in de loop van de middag. Voor donderdag staat dan een noordwestelijke wind op het programma. En die voert minder warme lucht onze kant op. Maar het is nog wel meest droog, met af en toe wat zon en 12 tot 16 graden. Het is overigens de opmaat voor een heel wisselvallig weekend met meer wind, meer wolken, van tijd tot tijd buien en vooral ook lagere temperaturen. Zaterdag en zondag komen we misschien nog met moeite aan de 10 graden. Maar het zou mij niet verbazen als we er zelfs iets onder blijven. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe staat het met de files? Nou, zo'n beetje het hoogtepunt van deze ochtendspits, die overigens niet extreem druk is verlopen. Het is wel van plek tot plek erg verschillend. Zo staan er nu behoorlijk wat files rond Amsterdam. Dat heeft voor een deel te maken met beschadigd asfalt op de A10 West. De ring van Amsterdam richting het zuiden. Daar staat file tussen de Koentunnel en knooppunt de Nieuwe Meer. 8 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A8 vanuit Zaanstad. Tussen Zaanstad en knooppunt Koenplein. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Er gebeurde bovendien een ongeluk op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velsen. Nu 13 kilometer file met een half uur vertraging. Het ongeluk gebeurde eigenlijk iets verderop op de A22 van Beverwijk naar Velsen bij de Velsertunnel. De weg is daar helemaal dicht. Dus het verkeer wordt automatisch omgeleid via die drukke A9. Dan de A59 richting Den Bosch. Tussen Terheide en knooppunt Hooipolder 7 kilometer file. De extra reistijd is daar 20 minuten. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Bij Telecombinatie geven we persoonlijk advies met de beste deals. Zoals een superscherpe sim-only van Odido vanaf €11,50 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Telecombinatie. Reizen maakt je leven rijker. Oh mama, zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Telecombinatie, ook voor ondernemers. 12 mei 2019. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Demissionair minister Jezokus is bezig met een plan om de verkoop van drugs via het sociale medium Telegram aan te pakken. Begin dit jaar bleek uit onderzoek van de NOS dat er miljoenen drugsadvertenties op dat platform staan. Joost Schellevis, tech-redacteur bij de NOS. Joost, wat wil Jezokus eraan doen? Nou, er komt in ieder geval een plan van aanpak samen met politie en OM om te kijken hoe die ongebreidelde verkoop aan banden kan worden gelegd. En dat gaat overigens om drugs voor een groot deel, maar ook om andere verboden middelen. Welke, dat wordt niet genoemd, maar we weten natuurlijk dat ook vuurwerk bijvoorbeeld echt heel erg rondgaat op Telegram, dat makkelijk wordt verkocht. En daar moet beter tegen worden opgetreden en een plan van aanpak moet daar dus voor gaan zorgen. En als het gaat om die drugsverkoop, of überhaupt verkoop natuurlijk, via Telegram, waarom is het zo lastig om dat aan te pakken?

students and activists. En op het oog gaat het goed met de oppositiegroepen. Yeah, of course, fighting is happening in Chin State, in Kachin. Het leger wordt echt van alle kanten aangevallen. Along the Thai border. So, I mean, fighting is going on nationwide. Maar die oppositiegroepen hebben allemaal verschillende doelen. De ene groep wil het militaire regime omverwerpen, de andere wil zich afscheiden van Myanmar, de andere wil alleen maar meer autonomie voor zijn eigen volk. Certain ethnic armed groups really are just looking out for their own communities and they just want to have a autonomous area for them. Dus Andy denkt niet dat het leger snel op de knieën zal gaan. I don't see them continuing the fight to take down the military. Vanaf april geldt er een dienstplicht voor het leger. 5000 jongeren per maand worden opgeroepen en het zijn vooral de armere jongeren. Die niet weg kunnen komen. Tough life if you don't come from a wealthy family. And the majority of Myanmar people don't come from wealthy families. De rijke Myanmarezen die wel in Thailand zijn gekomen, moeten er dan ook maar vooral blijven. I think if anyone who's been able to leave the country should definitely not think about returning anytime soon, because you don't know what to expect. Voor haar eigen veiligheid zal Thiri dus gewoon in Thailand blijven. For our own sake, for our mental well-being. Ja, ze komt dus hier naartoe voor. Wat goede ouderwetse Myanmarese melkthee. Een reportage van correspondent Mustafa Margadi. De kans is klein dat Ajax volgend seizoen weer meedoet om de landstitel. Dat zegt de nieuwe directeur tegen Ziggo Sport. Alex Kroes, oud-directeur van Go Ahead Eagles en AZ, begon deze week bij Ajax. Hij wil de Amsterdammers er na dit historisch slechte seizoen weer bovenop helpen. Maar dat wordt niet makkelijk, zegt Kroes. Ik ben super ambitieus, want dit voelde natuurlijk heel slecht voor mij om die club en mijn club zo te zien. Ik heb voor 3 jaar contract getekend en ik wil echt in mijn periode meestrijden om de titel. Alleen is dat volgend jaar. Ik zou het geweldig vinden. Is dat realistisch? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet dus, zegt Kroes. Hij zei ook dat er voor de komende transferperiode geen nieuwe technisch directeur wordt aangesteld bij Ajax. Hij neemt zelf de eindverantwoordelijkheid. Voor het eerst in 3 jaar heeft darter Raymond van Barneveld weer eens een toernooi gewonnen. In het Duitse Hildesheim was hij de beste in het Players Championship 5, een wat kleiner toernooi. Van Barneveld versloeg in de finale Stephen Bunting met 8-1, was te horen bij Viaplay. Barney for the title needs double 18. And Barney is that champion. He has just put a sublime performance in against the inform Stephen Bunting. What a story, what a day for the legend. Een geweldige prestatie van de legende Barneel, dus de commentator. Ja, het klonk allemaal een beetje kaal, want er was geen publiek bij in Hildesheim. Ja, zo klein is het toernooi daar dus blijkbaar. Ja. Maar goed, voor Van Barneveld kan het wel een opmaat zijn naar meer. Ik speel de laatste weken geweldig, net zoals vroeger, zei hij na afloop van de winst. Ik wil graag terug naar de top 16 van de wereld en alle grote toernooien van dit jaar spelen. Paul van der Kraan wordt de nieuwe crisismanager van Vitesse. Dat weet de Gelderlander. De 70-jarige bestuurder was tussen 2004 en 2012 directeur van de club. En moet de Arnhemmers nu als adviseur uit een zware crisis loodsen. Bestuurlijk, sportief, organisatorisch en financieel gaat het niet echt lekker met Vitesse. Ook de proflicentie staat op het spel. En Heerenveen hoopt een familieclub te blijven, ook na de ongeregeldheden van zondag tegen Feyenoord. Bij ongeregeldheden tussen supporters van beide clubs raakte een jongen gewond. Een jonge jongen kreeg een aansteken op zijn hoofd. Op foto's is te zien dat er behoorlijk wat bloed op zijn gezicht zit. Heerenveen-directeur Ferry de Haan noemt de gebeurtenissen treurig. En zegt tegen Omroep Friesland dat het met dat jongetje wel weer wat beter gaat. Gelukkig gaat het goed met het jongetje. Er is ook direct contact vanuit de club met hem. En daar zullen we ook zeker aandacht aan blijven besteden. Maar we willen de warme familieclub zijn en ook uitstralen dat iedereen gewoon een wedstrijd van SC Heerenveen kan bekijken. En dat is het allerbelangrijkste, dat we dat imago wel boven water blijven houden. En op basis van camerabeelden wil Heerenveen de relschoppers achterhalen en bestraffen. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Nou, de meeste files staan nu op de wegen in Noord-Holland. Het heeft te maken met een tweetal problemen. Op de A22 Beverwijk richting Velsen. Daar gebeurde een ongeluk bij de Velsertunnel. De weg was daar een tijdje helemaal dicht. Nu is er 1 rijstrook vrij. De vertraging op die A22 is wel fors. Loopt daar ook vast op de A9 vanuit Alkmaar. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velsen. Daar is het oponthoud 3 kwartier. Verder is het asfalt beschadigd op de A10 West. In zuidelijke richting bij knooppunt De Nieuwe Meer. Daar is 1 rijstrook dicht. Dat betekent files ook daar. Op de A10 West en ook op de A8 vanuit Zaanstad voor knooppunt Koenplein. De vertraging is daar ruim 30 minuten. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait? didn't catch your name, but it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. And when at last I find you, your song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do and dear you to me, oh, you know I will. Met I Will. Het is 9:12. Met je make-up, gadgets of kleding. Via internet in China shoppen, dat wordt populairder. Afgelopen jaar hebben Nederlanders bijna 9 miljoen bestellingen geplaatst bij Chinese webshops. En dat is een stijging van zo'n 40%. Het zijn vooral winkels als Shein en Temu die veel nieuwe klanten trokken. Ik heb namelijk een mega bestelling gedaan bij Shein. Ik heb hier een mega grote doos en hij zit echt gewoon de nok gevuld met spullen. Oeh, misschien kan je een keertje bij Temu kijken. Ik hoor er ook steeds meer vrienden over. Toen dacht ik, ja, het gaat gewoon op mijn lijstje. Ik wil dat gewoon echt een keertje uit gaan proberen. Dan ben ik wel heel benieuwd naar deze automatische, ja, krultang. Ik durf het ook bijna niet uit te testen op mijn haar. Straks gaat het helemaal verbranden of zo. Ja, mijn haar is toch al dood. Paar van de klanten. Marlene ter Ham is van thuiswinkel.org. Dat heeft de cijfers vanochtend gepubliceerd. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe kreeg u dus afgelopen jaar in de gaten dat China zoveel populairder aan het worden is bij die online shoppers? Nou ja, wat we zien is dat we sowieso veel meer gewend zijn aan over de grens kopen. Dus we zien eigenlijk overal wel een groei. Maar wat we ook zien is dat China eigenlijk de grootste stijging laat zien. En dat is zowel in bestedingen als in aankopen. Maar dat is naar 7%, hè, de bestedingen. En 22% is het aandeel voor wat betreft aankopen. Dus we zien wel een groei. Maar goed, dat is 13% in totaal ten opzichte van vorig jaar. Maar dus, zegt u daarmee, het valt eigenlijk wel mee? Of ziet u juist een enorme stijging? Nou ja, wat we zien is eigenlijk dat we duidelijk gewend zijn geraakt aan online winkelen. Dat zien we op de Nederlandse markt. En we zien ook het buitenland, Duitsland staat nog altijd op 1. China stond al op 2 in het aandeel van aankopen. Dus daar zien we, maar we zien wel dat het toeneemt. En relatief gezien zie je ook dat China de grootste stijging laat zien. En dat we vaker kopen op het gebied van do-it-yourself. Hè? Dus de bouwmarkten, spullen als het ware, de tuin. En ook spullen voor in ons huis. Home and living heet dat bij ons. En ook kleding. Maar jaren geleden waren winkels als AliExpress bijvoorbeeld al heel populair. Dus wat dat betreft kennen we het wel. Maar dat was minder populair aan het worden. Hoe zit dat? Ja. Ja, dat klopt. Voorheen was er nog een btw-vrijstelling van producten uit China. Dat betekent dat er geen btw hoeft te worden gerekend. Dus dat maakt eigenlijk de producten nog goedkoper. Ze werden gezien in internationaal verband als een derde wereldland. Dat is er afgehaald sinds 2 jaar of 2020. Sinds 2021. Uh-huh. Dus sinds 2 jaar. En wat we nu zien is eigenlijk dat zorgt eigenlijk wel degelijk voor een afname. Maar daar zijn we inmiddels blijkbaar ook weer aan gewend. En daar waar alle prijzen stijgen, zien we wel dat consumenten op dit moment gaan voor een lage prijs producten. Ja, want ze zijn dus blijkbaar nog steeds laag in prijs. Is het dan voor Nederlandse webwinkels moeilijk of zo niet onmogelijk om daarmee te concurreren? Ja, zeker weten. Want wij houden ons natuurlijk aan allerlei Europese zware wet- en regelgeving rondom consumenten. Dan weten consumenten ook dat het betrouwbare partijen is waar ze shoppen. En sowieso zijn wet- en regelgeving vrij complex, ook voor Nederlandse ondernemers. En wij pleiten als thuiswinkel.org dus ook echt voor het behoud van een eerlijke markt, een eerlijk speelveld. En dat iedereen zich aan de Europese wet- en regelgeving houdt. En wat daarin ook interessant is, is dat Frankrijk bijvoorbeeld nu aan het kijken is naar die ultra fast fashion. Dus er bestaat ook nog een verschil tussen fast fashion en hele snelle fast fashion. Ja, je gelooft het niet. Maar om daar dus boetes op te gaan heffen, omdat we tegelijkertijd ook in een hele grote transitie naar duurzamere e-commerce. Daar zijn we heel hard mee bezig, ook als Nederlandse e-commerce sector, maar ook in Europa. En dit draagt er niet aan bij. Dus ja, jullie lieten net een filmpje zien met een hele grote doos met heel veel spullen. De vraag is of dat de toekomst is en wat ons betreft niet. En in Frankrijk zetten ze dan dus gewoon een bedrag bovenop ieder item wat je koopt? Ja, inderdaad. En dat is dan 10 euro? Ja, dat kan oplopen tot 10 euro op dit moment. Nou moet dat nog wel door het parlement worden goedgekeurd. En wij zeggen ook niet dat dat de oplossing is. Maar wat we wel moeten doen is dat eerlijke speelveld handhaven in Nederland en in Europa. En we maken ons daar grote zorgen over. Ja. Dank u wel, Marlene ten Ham van thuiswinkel.org. Verslaggever Danny Simons is in de Keukenhof in Lisse. Straks wordt de 75ste editie van dat bloemenpark geopend door prinses Margriet. Danny, zijn ze er klaar voor, denk jij? Ja, zeker. Ze leggen de laatste hand aan een aantal dingen. Ik liep net even door de Keukenhof en toen zag ik wat tuinmannen met kruiwagens rondlopen. Daar in allerlei zwarte koorden. En daarmee zijn ze nu de verschillende perkjes aan het afzetten. Zodat bezoekers niet per ongeluk een stap dichterbij zetten voor die ene mooie foto. En dan per ongeluk een bloem vertrappen waar zo hard aan is gewerkt. Door heel veel verschillende tuinmannen. En ik sta nu naast een tuinman die van plan was om de naamboordjes bij alle verschillende bloemen te zetten. Dat is Johan Braam. En Johan was hier al om 7:30 vanochtend. Goedemorgen, Johan. Goedemorgen. Ja, en vandaag dus die opening. Dan is de Keukenhof 7,5 week open tot aan mei. Maar eigenlijk wordt er door u en uw collega's het hele jaar doorgewerkt aan die 7,5 week. Om dat zo goed mogelijk te laten verlopen, hè? Ja, dat is inderdaad waar een hoop mensen niet bij stilstaan. Maar voor die 7,5 week zijn we echt wel een heel jaar druk in de weer om het op die manier zeg maar zo mooi voor elkaar te krijgen. En hoe zien die werkzaamheden er dan uit? Nou, om zeg maar een beetje de volgorde aan te geven. We gaan nu open. Nou ja, dan is voor iedereen genieten van het hele mooie park. Maar zodra we dicht gaan, gaan al die bollen die je nu ziet worden weer gerooid. Dus die gaan er allemaal weer uit. Al die perken worden weer voorbereid voor de nieuwe aanplant. Onze ontwerper is nu al druk bezig om zeg maar te kijken voor de andere seizoen of die de ontwerpen nog aanpast. Dat wordt dan allemaal weer in orde gemaakt. Nou ja, zoals in iedere tuin groeit ook hier het onkruid door en het gras gaat verder. Dus ook dat moet bijgehouden worden, het snoeien. Dan zeg maar gaan we de perken die dan door een kraan allemaal gespit worden, allemaal uit de vorm zijn, worden weer uitgezet, zoals wij dat noemen. Nou, dan nadert de planttijd, oktober. 1 oktober, eerste week oktober, gaan wij planten. Tot aan de kerst zijn we daar wel bedrukt mee. Nou, en daarna, je kan wel zien in zo'n groot park, al die bomen wat hier aan blad valt, dat wordt ieder jaar weer allemaal netjes opgeruimd. En als dat opgeruimd is, wordt ook het gras, het grootste gedeelte van het gras, ieder jaar opnieuw gezaaid. Er gaat ieder jaar wel zo'n 7.000 à 8.000 kilo graszaad wordt er gezaaid. Dus ook dat is een hele klus. En het is eigenlijk omdat het hoofdzakelijk allemaal handwerk is, is het gewoon heel veel werk. Ja, u bent er maar druk mee. Ja. Ik was net op een plek in het park en daar was alles supermooi, heel symmetrisch. Alles haast parallel geplant. En we staan nu op een wat verwilderd deel. Misschien hoort de luisteraar ook de waterval op de achtergrond. Maar u had het net over onkruid. Ik zie hier tussendoor wat onkruid en wat planten die wat random, wat willekeurig door elkaar lijken geplant. Als je niet beter zou weten, zou je denken, dit is niet klaar. Dit is niet op tijd klaar voor 3 uur vanmiddag. Ja, inderdaad. Ik snap wat je bedoelt. Maar we zijn nu zeg maar in de, dit noemen wij dan de natuurtuin. En zo hebben we nog wat stukken in het park liggen. En die laten we een beetje op een natuurlijke manier gaan. Omdat we eigenlijk op die manier de mensen willen laten zien dat dat ook een vorm van tuinieren is. En eigenlijk steeds meer mensen ook het gaan waarderen, het natuurlijke. Iedereen is tegenwoordig toch wat meer met milieu en al die dingen bezig. En dan kan je zien dat je op een natuurlijke manier ook een heel mooi resultaat kan krijgen.

Ook dit jaar worden er forse looneisen op tafel gelegd in cao-onderhandelingen. Het leek er eerst op dat vakbonden minder zouden eisen dan de afgelopen 2 jaar, omdat de prijzen in de winkels minder hard stijgen. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Volgens de bonden is het nog steeds nodig dat medewerkers er extra geld bij krijgen, omdat lang niet iedereen goed kan rondkomen. Demissionair minister Jezogus van Justitie wil dat de politie strenger kan optreden tegen de verkoop van drugs via Telegram. Uit onderzoek van de NOS bleek eerder dat er miljoenen drugsadvertenties op het platform staan. Er iets tegen doen is lastig, omdat Telegram weinig informatie geeft aan de Nederlandse opsporingsdiensten. Minister Jezogus denkt dat ze via Europese wetten Telegram kan bewegen om toch mee te werken. De Amerikaanse oud-president Trump heeft steeds meer geldproblemen. Het lukt hem niet om een borgsom van ruim $454 miljoen bij elkaar te krijgen. Die is nodig in een fraudezaak die tegen hem loopt in New York. Geen enkele verzekeringsmaatschappij wil garant staan voor dit bedrag. Trump zelf heeft het ook niet klaar liggen. Hij zegt dat geen enkel bedrijf dit soort bedragen kan betalen. Ook niet een succesvol bedrijf als het van hem. De aanklager in New York dreigt nu met het inbeslag nemen van Trumps panden. Het weer overwegend bewolkt, op de meeste plaatsen wel droog. Vanmiddag op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 12 tot 17 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag, wel nog 1 graadje warmer. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de ochtendspits is op zijn retour. Er staan nog wel een paar opvallende files. Vooral in Noord-Holland, daar zit het nog wel tegen door een tweetal problemen. Op de A22 van Beverwijk naar Velzen, daar gebeurde een ongeluk bij de Velzertunnel. Er zijn nu nog bergingswerkzaamheden. De vertraging daar is een half uur vanaf knooppunt Beverwijk. Daar is maar 1 rijstrook vrij. Op de A9 is het daardoor ook extra druk vanuit Alkmaar tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velzen. 13 kilometer file met daar een half uur vertraging. Omrijden via Amsterdam heeft geen zin, want op de A10 West richting het zuiden zijn ook problemen. Daar is bij knooppunt de Nieuwe Meer een probleem met het asfalt. Dat is beschadigd. De linkerrijstrook is dicht en dat veroorzaakt files daar. Vanaf de Koentunnel tot aan knooppunt de Nieuwe Meer 11 kilometer met een half uur vertraging. Het loopt daar ook vast op de A8 vanuit Zaanstad voor knooppunt Koenplein. De vertraging is ook daar een half uur. Verder is er in Zeeland een ongeluk gebeurd op de N62. De Westerschelde-tunnel richting het zuiden, richting Terneuzen. De weg is daar tijdelijk helemaal dicht en de vertraging is een half uur. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in 1 keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarden.nl. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ruitschade na auto-inbraak? Wij regelen het met je verzekering. Bel 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Vereux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Voedings- en levensmiddelenconcern Unilever schrapt wereldwijd 7500 banen. De nieuwe topman, Hein Schumacher, die heeft zijn plannen bekendgemaakt om het bedrijf winstgevender te krijgen. En een van zijn plannen is het wegdoen van de ijsafdeling van het bedrijf. Nick Wouters van de economieredactie. Ja, de Nederlander Schumacher is nog niet zo heel lang de hoogste baas van Unilever. Waarom vindt hij het ingrijpen zo nodig? Ja, dat doe je vaak. Als je net een nieuwe baas bent bij een bedrijf, dan wil je even laten zien waar je voor staat. Piketpaaltjes. Inderdaad, dat je laat zien dat je daadkrachtige beslissingen durft te nemen. En hij heeft ook al eerder gezegd dat het wel nodig is om in te grijpen. Omdat Unilever op zich is natuurlijk een winstgevend bedrijf. Ze hebben afgelopen jaar 7 miljard euro winst gemaakt. Maar was wel een daling van bijna 14%. En je weet dat bedrijven met aandeelhouders toch te druk voelen om altijd maar beter te presteren, meer winst te maken. En hij zei toen ook al bij die cijfers: onze concurrentiepositie is teleurstellend en de prestaties moeten verder verbeteren. Nou, dat laat hij met dit plan zien door deels banen te schrappen, efficiënter te gaan werken en door dus een onderdeel af te stoten. Ja, 7.500 banen dus die weggaan. Waar gaan ze weg? Wereldwijd is dat, op kantoorfuncties. Dus het is niet zo gespecificeerd waar dat dan gaat gebeuren. In Nederland zijn er ook kantoorbanen. Wereldwijd werken er meer dan 100.000 mensen bij Unilever. En in Nederland 2500. Dus het is niet te verwachten dat het hier echt om hele grote aantallen gaat. Maar ongetwijfeld zal het ook hier banen gaan kosten. Maar er staat wel een fabriek hier, toch, waar ze ijs maken? Ja, Hellendoorn hebben ze laatst nog gestaakt, zelfs voor een betere cao. Ben & Jerry's maken ze daar onder meer. Ja, ze gaan dus bij Unilever nu kijken naar een nieuwe eigenaar voor die ijsdivisie. Omdat ze zeggen, ja, ijs, dat past eigenlijk niet meer zo bij wat wij allemaal hebben als bedrijf. Ze zoeken eigenlijk merken die flink kunnen groeien, waar ze veel op kunnen verdienen. En je zag al bij de jaarcijfers dat ijs staat een beetje onderaan in dat lijstje. Dus dit hebben ze eerder gedaan bij thee. Hebben ze ook al afgesplitst. En margarine hebben ze ook verkocht. Het is een beetje bekend recept van een onderdeel van producten wat niet genoeg oplevert, dat je dan maar op zoek gaat naar een verkoper. Die gaan ze ongetwijfeld ook vinden, want die hebben ze de vorige keer ook gevonden. Overigens, een aardig feitje waarom ze zelf zeggen dat ze ijs weg willen doen is ook omdat het een bevroren goed is. Dus dat zorgt voor de supply chain dat je het ook gekoeld moet bewaren. Is wel een eigenschap van ijs. Ik zag dat ze in de jaren 20 zijn ze begonnen met verkoop van ijs bij de Level Brothers, een deel van Unilever. En dat wilden ze toen aan de man brengen, maar dat ging heel moeilijk, omdat verkopers, winkels, die wilden er niet aan. Die wilden geen vrieskisten in de winkel zetten. Dus toen zijn ze zelf met fietsen gekomen, met de ijskoopwagen. Die is op die manier begonnen. Dus ze hebben zelf de oplossing bedacht voor dit probleem. Maar nu hebben ze toch ook bedacht dat ze dat er vanaf willen, omdat ze er niet genoeg aan verdienen. Ja, persoonlijk vind ik het onbegrijpelijk dat je ijs afstoot. Maar goed, als Unilever al zoveel heeft afgesplitst, wat blijft er dan nog over? Ja, ze gaan vooral op gezondheid zitten. Zeep, shampoo, daar moet je aan denken. Dat soort producten, daar kunnen ze wel veel op verdienen. Schoonmaakartikelen, dat soort artikelen. Die blijven ze wel aanbieden en daar willen ze ook veel mee gaan verdienen de komende jaren. Heb je geen koelkast en geen ijskast voor nodig? Nee, dat scheelt. Kan je gewoon in een kastje zetten. Nick, dank je wel. Jonge drugsgebruikers zoeken het vaakst hulp voor verslaving aan legale middelen. Dat blijkt uit cijfers van preventiegesprekken door de verslavingszorgorganisatie Novadic Kentron. Het AD schrijft erover. Alex van Dongen is preventiemedewerker bij Novadic Kentron. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom komt u nu met deze cijfers? Nou, we hebben deze cijfers naar buiten gebracht om ook duidelijk te maken dat het gebruik van bepaalde middelen heel vaak tot problemen leidt. Omdat er soms wel twijfels over waren bij bepaalde deskundigen. Ze dachten goed om te laten zien van hoeveel gesprekken we eigenlijk wel niet hebben met mensen die klachten ervaren door het gebruik van bepaalde middelen. Welke bepaalde middelen zijn dat? Nou, zoals u al zegt, eigenlijk de top 3 van gesprekken tot 23 jaar die wij met mensen voeren zijn met nummer 1 cannabis. Daar gaat eigenlijk de helft van al onze gesprekken over. Daarna komen de miauwachtige. Dat zijn eigenlijk die synthetische katinonen. Dus een hele groep van middelen die hebben daarna de meeste gesprekken over. En op plek 3 alcohol. En die tweede groep, miauw, is dat legaal? Nou, miauw heb je eigenlijk legale varianten van en illegale varianten. Kijk, bijvoorbeeld heel veel jongeren zeggen van, oh, ik heb 4 MMC of 3 MMC of 3 CMC of 2 MMC. Nou, 4 MMC is al heel lang verboden en gebruiken jongeren eigenlijk nooit. Maar soms noemen ze het nog steeds, zeg maar, ook oh, ik heb 4 MMC, want 4 MMC is miauw. Maar ze noemen eigenlijk al die middelen noemen ze miauw. Maar vaak gaat het gewoon om een middel wat ze legaal gekocht hebben. Maar ze noemen het middel vaak bijvoorbeeld 3 MMC wat al verboden is. Met natuurlijk iets wat verwarrend maakt allemaal. Ja, ja precies, want die middelen zijn verboden omdat het te verslavend was. Maar die legale middelen, waarom zijn die op de markt? Nou, de wetgeving in Nederland is nu nog steeds zo. Je verandert één molecuul aan een stof en je hebt weer een nieuwe stof die legaal is. Dus dan is het effect enigszins vergelijkbaar. Alleen ze kunnen het wel weer zo verkopen. Ja, officieel mogen ze het alleen maar verkopen voor not for human consumption, zoals ze het dan zeggen. Alleen maar voor onderzoeksdoeleinden. Maar ja, je krijgt er wel bijvoorbeeld soms een schepje bij om te kunnen gebruiken. Dus dat is natuurlijk gewoon onzin. Ja, precies. Dus het is legaal omdat het nog niet illegaal is. Dat is eigenlijk dan het geval. Daar komt het wel op neer. Ja, het is een soort kat-en-muisspel de hele tijd. Alleen er is nu natuurlijk wel een wetgeving in de maak dat straks heel die groep, zeg maar, verboden wordt. De hele basisstructuur. Oké. Maar goed, u noemde ook cannabis nummer 1 en alcohol op nummer 3. Dus dat kennen we al van oudsher. Met wat voor klachten kloppen die jonge mensen bij jullie aan? Nou, de klachten die we hebben, als mensen met ons in gesprek willen, dan hebben ze al klachten, zeg maar, door het gebruik. Dus dan zijn het vaak dat ze zich neerslachtig voelen of heel somber, klachten met depressiviteit. Of als ze zich heel veel zucht hebben om weer opnieuw te gebruiken. En het is ook een beetje afhankelijk van het middel. Elk middel heeft wel zo zijn specifieke klachten, maar net zoals somberheid, dat zien we eigenlijk wel bij alle middelen terugkomen. En wat kunnen jullie voor die jongeren doen? Nou, we kijken natuurlijk heel erg. Ons motto is eigenlijk van de kans op herstel is groter bij beginnende problematiek. Dus wij willen eigenlijk er vroeg bij zijn als ze klachten hebben, zodat ze zeg maar geen behandeling meer nodig hebben. Dat is natuurlijk ook beter om zo de zorg betaalbaar te houden. En ook voor de mensen veel beter, dat we er op tijd bij zijn. Dus we kijken heel erg naar wat zijn de oorzaken van hun probleem. Bijvoorbeeld gebruiken ze door verveling. Dan ga je samen kijken van ja, of je weer oude hobby's kunt oppakken. Of gebruiken ze om bepaalde onzekerheid te onderdrukken. Maar dan ga je kijken, zijn er ook andere manieren om met je onzekerheid om te gaan. Dus we kijken heel erg per persoon. Ja, waarom gebruik je precies? Wat is de functie van jouw gebruik? En samen gaan we kijken wat we daaraan kunnen doen. Ja. Eerder vanmocht, toevallig hebben we een bericht en een item gehad over het plan van demissionair minister Jezogus om de verkoop van drugs via Telegram aan te pakken. Denkt u dat dat helpt? Nou ja, de Wereldgezondheidsraad die geeft aan dat de 3 maatregelen die het beste werken om gebruik tegen te gaan is beperken van de beschikbaarheid, prijs verhogen en indammen van marketing. Ik kan me voorstellen inderdaad dat inspeelt op het beperken van de beschikbaarheid. Dus het kan altijd het zal wellicht effect kunnen hebben. Ik ken natuurlijk niet precies het voorstel, maar het klinkt niet heel onlogisch. Nee, maar het kan een deel van de markt wegnemen als het ware, mocht het lukken. Ja. Dank u wel. Alex van Dongen, preventiewerker bij verslavingszorgorganisatie Novadic Kentron. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits lost snel op. Bij Amsterdam gaat het nog wat moeizamer. Op de A10 West richting het zuiden, daar is het asfalt beschadigd bij knopen De Nieuwe Meer. Dat veroorzaakt daar files. De vertraging is een half uur. Ook op de A8 loopt het verkeer vast. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat file na een ongeluk tussen knopen Kooimeer en knopen Velzen. 12 kilometer met een half uur vertraging. Het ongeluk dat vond plaats op de A22 van Beverwijk naar Velzen bij de Velzertunnel. De vertraging is daar nog eens een half uur. De rechterrijstrook is dicht. Nevermore van Queen. De prijzen in de winkels die stijgen niet meer zo hard, maar in cao's worden

Nou ja, die waren best bereid om vorig jaar kritisch naar de lonen te kijken. En snapten ook dat er wat moest gebeuren voor onze mensen. Maar ja, hebben ons toen ook wel aangegeven, ja, eenmalig. En de volgende keer zal dat gesprek toch wat anders gaan lopen. U bedoelt, de volgende keer gaan we weer een beetje gewoon doen? Ja, dat is precies de boodschap die wij mee hebben gekregen, ja. En wat is dan gewoon? Ja, nou ja, als je kijkt in de periode voor de 2020-2021... dan zaten we altijd rond de 2-3% en volgden we inflatie en soms iets meer. Hè. We hebben ook wel wat afstand genomen van het wettelijk minimumloon als sector. Dus op zich hebben we hele goede stappen gemaakt de afgelopen 15 jaar. Maar ja, dat schommelde altijd rond de 2-3%. En dat vindt u eigenlijk ook wel prima? Nou, als je kijkt wat de inflatie gedaan heeft, dan hebben de lonen zich de afgelopen 15 jaar meer ontwikkeld bij ons dan de inflatie. En dat deden we eigenlijk prima. Ja, en dat was het normaal toen. En nu lijken we ineens op in een heel ander nieuw normaal te zitten. Maar er is krapte op de arbeidsmarkt. Mensen zijn moeilijk te vinden. Ja, wat krijg je dan? Moeten de lonen omhoog? Ja, zo, dat is ook de redenatie. En die begrijp ik deels ook wel. Alleen, heb ik van mijn opa geleerd, een euro maar één keer uitgeven. En op het moment dat die euro's er niet zijn, dan gaat het toch kantelen richting minder arbeid. Hè? Opdrachtgevers toch gaan kijken, nou, misschien kunnen we dan wel iets minder schoonmaken. Hè? In iets minder tijd, iets minder frequent. Dus de toiletten worden hier bijvoorbeeld 3 keer per dag gedaan. Nou, dat kan dan misschien ook wel 2 keer. Hè, op die manier probeert men dan binnen het bestaande budget toch nog een redelijk schoon gebouw te krijgen. En wat betekent dat voor uw bedrijf? Nou, dat betekent dat we uiteindelijk de momenten dat we er zijn meer werk hebben. Hè? Want die vervuiling die neemt vaak niet af. Dus dat betekent dat we iets meer werk moeten verrichten op het moment dat we er zijn, maar iets minder vaak komen. Nou, dat betekent dat we met iets minder mensen dan ook zo'n project schoon moeten houden. Zei Pieter Grootjes, directeur van een schoonmaakbedrijf. Ik spreek met verslaggever Jeroen Schutijzer. De komende weken wordt er verder onderhandeld tussen vakbonden en werkgevers. Reactie aan de redactie. Afval scheiden, dat gaat iedereen aan dus. Vandaar waarschijnlijk dat er heel wat reacties van luisteraars kwamen op een gesprek met Hester Klein-Lankhorst, algemeen directeur bij Verpakt, het voormalig afvalfonds Verpakkingen. En zij vertelde dat er een duidelijkere lijst voor het scheiden van afval komt. Toch is er nog wat onduidelijkheid bij luisteraars. Martine wil weten, waarom wordt er niet in het hele land gekozen voor hetzelfde afvalverwerkingssysteem? We hebben opnieuw contact met Hester Klein-Lankhorst van die stichting Verpakt. Waarom is het inderdaad niet overal in het land hetzelfde? Nou, wat we zien is dat als jij 3 hoog achter zit, in Enschede of in Utrecht, dat het dan makkelijker is om met nascheiding, dus dat de fabriek het doet voor jou. En dat zien de gemeenten ook. Dus als je niet goed kunt scheiden, dan is het beter om nascheiding te doen. Als je wel een tuin hebt waar je je bakken in kunt zetten, dan is het beter om, we noemen dat bronscheiding, te doen. En wat dan eigenlijk helemaal het beste is, is als je het niet weg hoeft te brengen dan. Dus als je de inwoners laat scheiden, haal het dan wel op bij huis. Martin heeft nog een vraag over die mandarijnennetjes waar we het over hadden. Want in het gesprek werd inderdaad gezegd, die horen niet bij het PMD-afval. Plastic, metaal, drinkpakken. Maar Martin, eens even kijken. En het bedrijf dat zijn afval ophaalt, zegt juist dat het er wel in moet. Kan dat? Ja, hij heeft een hele goede vraag. Want ik heb toch meteen daarna inderdaad eens even zelf nog weer nagevraagd. Ja, in principe, wat ik altijd heb gehoord, is dat daarmee de machines vastlopen. Ja. Maar sommigen zeggen dus inderdaad dat het wel kan. Dus dit is nog een uitzoekwerk voor ons. Dus zo blijven we wel bezig. Het blijft elke keer zoeken, sorry. Dus wie weet komt er een update van de lijst. Een update, ja. Gerard die vraagt zich af waarom een PMD-bak niet hoeft te worden omgespoeld. Komt er zo niet veel meer ongedierte bij de verwerkingsbedrijven, vraagt hij zich af. Nou, wat de verwerkingsbedrijven, gelukkig hebben die heel veel maatregelen voor, uiteraard. Het echt omspoelen is namelijk niet beter voor het milieu. En het kost ook heel veel moeite natuurlijk om al je zakjes en pakjes om te spoelen. Dus dat hoeft helemaal niet, als het maar een beetje schoon is. En dan zorgen de afvalbedrijven wel dat het bij hun schoon is. Hartelijk dank weer, Hester Klein-Lankhorst van de Stichting Verpakt. En dan krijgen we nog een opmerking van Mark over een bericht dat we overnamen uit de Volkskrant. De resultaten van de nieuwe doorstroomtoets voor groep 8 leerlingen die veroorzaken verwarring. Veel leerlingen maakten de toets beter dan verwacht. En volgens een schooldirecteur is het alleen niet in het belang van leerlingen als ze terechtkomen op een hoger middelbaar schoolniveau dan ze aankunnen. Mark stoorde zich aan het woord hoger. Hij schrijft: gebruik alsjeblieft een ander schoolniveau. In plaats van het woord hoger, ander dus. Praktisch onderwijs is anders dan wetenschappelijk onderwijs. Het is niet lager of hoger. Help het praktisch onderwijs stimuleren, aldus Mark. Ja, dat is voor ons een dilemma, want wij proberen het inderdaad heel erg te voorkomen. Ja, in principe zijn we het eens met die formulering dat we hoger en lager niet gebruiken. Maar ja, het stond hier zo in de Volkskrant. Er is een mediaoverzicht waar het uitkomt. Wat doe je dan? Gaan wij het dan anders formuleren omdat wij vinden dat in dit geval de schooldirecteur verkeerd wordt geciteerd? Of althans het in de Volkskrant op een manier staat zoals wij het niet willen? Ja, dat is een beetje lastig. Ja. Meestal proberen we dan wel zoveel mogelijk uit te leggen dat het dus een citaat is of een formulering in een krant. En dat hebben we in dit geval ook wel gedaan. Maar dat blijft denk ik voor ons ook wel een dilemma. Omdat je dit niet zomaar zelf kan bedenken. Precies, maar Mark, heel duidelijk, we zijn het met je eens. 3 voor de dag. De voetbalsters van Ajax spelen in de eerste kwartfinale van de Champions League in de Johan Cruijff Arena tegen Chelsea. De verwachting is dat er zo'n 40.000 fans een kaartje hebben gekocht. En nog niet eerder waren er in Nederland zoveel supporters bij een vrouwenvoetbalwedstrijd. De wedstrijd begint om 7:15, is live te volgen ook hier op Radio 1. De eerste rechtszaak rondom de reeks van explosies bij een Vlaardingse loodgieter begint. Bij zijn huis en zijn bedrijf zijn inmiddels 11 incidenten geweest. En justitieredacteur Remco Andringa over de verdachten. Ja, dat is een man van 26 uit Rotterdam. Hij wordt verdacht van incident nummer 6. In december was dat. Hij is de eerste die is opgepakt, omdat er toen inmiddels al camera's bij het huis van de loodgieter hingen. De politie kon hem daardoor meteen na de aanslag traceren. En later ook nog een medeverdachte van 17. 6 mensen zitten er nu vast in totaal. Maar dat lijken allemaal uitvoerders te zijn. En de ervaring leert dat die bitter weinig loslaten over hun opdrachtgever, als ze die al kennen. Dus of er vandaag in de rechtszaal nou veel opheldering komt over wat er precies speelt daar in Vlaardingen, dat vraag ik me af. Bij de kazerne in Oorschot wordt het startschot gegeven voor de Nederlandse deelname aan een grote militaire NAVO-oefening. Aan de oefening doen alle 32 NAVO-landen mee. Verslaggever Jeroen de Jager, jij bent straks in Oorschot. Wat is het doel van deze oefening? Toch om aan Rusland te laten zien dat de NAVO paraat is, slagvaardig is. Hij heet Steadfast Defender, standvastige verdediger. 90.000 vrouwschappen, manschappen die eraan meedoen. De grootste oefening eigenlijk sinds het einde van de Koude Oorlog. Dus het is echt een heel grote oefening waar Nederland dan met 5.000 troepen aan meedoet. En de bedoeling is om te laten zien dat als er een aanval zou komen vanuit Rusland, dat die NAVO-troepen heel snel die kant op kunnen gaan. Dus dat is ook wat er gaat gebeuren. Oefening is trouwens al begonnen. Loopt van februari tot aan mei. Alle krijgsmachtonderdelen die doen er aan mee. En het spannendste deel vind ik zelf is dat er dus heel veel troepen door de Suwalki-corridor, dat is die kleine doorgang tussen Belarus en Kaliningrad, naar Litouwen, want daar gaan ze zich ook verzamelen. Al die manschappen die gaan door die corridor naar dat gebied. Ja, dan is het toch een beetje spannend. De Russen die hebben al gezegd, we zien het als een provocatie. Oh, en dat was al langer gepland, hè, deze oefening? Zeker. Vanaf 2014 natuurlijk, bij de inval van de Krim, is die planning al begonnen. En hij is aangepast natuurlijk sinds de grote invasie in Oekraïne. Jeroen de Jager, straks in Oorschot bij die grote NAVO-oefening. Zometeen spraakmakers met Herman van der Zandt. Wouter heeft nog de hoofdpunt van het nieuws. Fijne dag.